Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen dag zo'n 70 kruisraketten afgevuurd op Oekraïne. Dat zegt de Oekraïnse luchtmacht. Een groot deel van die raketten zou zijn gelanceerd van grote afstand. Bijvoorbeeld door bommenwerpers boven de Kaspische Zee. Door de raketinslagen viel op sommige plekken opnieuw de stroom uit. Oekraïne zegt dat er meer dan 60 raketten zijn neergehaald. Maar die informatie is niet geverifieerd. Het dodental als gevolg van de aardverschuiving in Colombia is opgelopen naar 34. Door het natuurgeweld raakten een bus en andere voertuigen bedolven onder de modder. Onder de slachtoffers zijn 3 minderjarigen. 5 mensen konden levend uit de bus worden gehaald. Door het zware regenseizoen zijn dit jaar al honderden mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geraakt. Bij de werkzaamheden van het Olympisch dorp in Parijs worden illegalen ingezet. Volgens dagblad Le Monde gaat het voornamelijk om illegalen uit Mali. Ze werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd, ten noorden van Parijs. Ze hebben geen geldige papieren en krijgen €80 per dag. Ze gebruiken in sommige gevallen de verblijfsvergunningen van landgenoten uit Mali die wel legaal in Frankrijk wonen. De Olympische Spelen in Parijs zijn in 2024. Honderden dak- en thuislozen hebben in de grote steden gebruik gemaakt van de winterkoude opvang. Persbureau ANP meldt dat op basis van gegevens van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. Daar maakten zo'n 200 dak- en thuislozen gebruik van de winterkoude regeling. Die opengaat als het extra koud is. Morgen geldt de regeling niet meer omdat het 's nachts opwarmt. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Ook al is er lokaal kans op wat regen. In Zuid-Limburg valt mogelijk wat sneeuw. Morgen af en toe zon en ook weer wat regen en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 6 december. En welkom bij de nacht van BNN VARA. Leuk dat je erbij bent. We gaan het vannacht hebben over HIV en AIDS. Wat zijn de cijfers van dit moment? En hoe gaat het met de behandelmethodes? Maar daarnaast kijken we ook naar andere SOA's. Wat voor invloed kan een seksueel overdraagbare aandoening hebben op iemands leven? En wat voor invloed heeft het op de maatschappij? Dat gaan we vannacht allemaal bespreken. Wil je meepraten? Dan kan dat via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Maar eerst eventjes een paar nieuwtjes die je wellicht gisteren hebt gemist. De politie heeft de zoektocht naar de 12-jarige jongen die na het bootongeluk bij Terschelling vermist raakte definitief gestaakt. De locatie van de jongen is nu niet meer te berekenen, want het ongeluk is al 45 dagen geleden. En met de helmplicht op komst laten Nederlanders de blauw gekleurde kenteken al te graag links liggen. Daardoor klinkt een tegengeluid tegen deze plicht. Vandaag verschijnt er een petitie in de Tweede Kamer over de nieuwe helmplicht voor de ruim 800.000 snorfietsen in ons land. Ze willen deze helmplicht terugdraaien, want vanaf 1 januari gaat het omstreden beleid al gelden. En Sinterklaas en zijn Pieten hebben gisteravond natuurlijk pakjesavond gevierd door heel Nederland. En hoewel in Nederland pakjesavond wordt gevierd op 5 december, is het vandaag de naamdag van Sint-Nicolaas. En daarom wordt het in België, het Sinterklaasfeest, wel op 6 december gevierd. Dus naar onze zuiderburen, hard genoeg zingen en misschien krijg je dan wel cadeautjes voor de deur. De nacht van BNN VARA. Bij mij in de studio is Luc Elsenburg te gast. Hij is verpleegkundige en begonnen op de HIV-poli van het VU Medisch Centrum. En inmiddels werkt hij op de afdeling infectiezaken van DC-klinieken. En naast dat Luc dagelijks mensen met HIV helpt, is hij ook zelf HIV-positief. En daar gaan we het vannacht dus over hebben. Luc, wat fijn dat je er bent zo midden in de nacht. Ja, dankjewel. Ja, hou je het een beetje vol? Ja hoor. Ja, ja, ben je een beetje een nachtbraker? Of, Beetje wel. Ik luister graag naar de radio. Ja? Ik val meestal met de radio in slaap. Oké. Met Ogen Morgen is een van mijn favorieten. Ja. Maar ook wel eens midden in de nacht, als je even een uurtje wakker ligt, gaat de radio aan. Ja, precies. En we gaan het vannacht dus hebben over HIV en AIDS. Ja. Jij bent verpleegkundige. Had je altijd al een passie voor het vak? Nou, dat is wat later ontstaan. Ik was leidinggevende op een poli in de VU. En daar viel ook de HIV-poli onder. Mm. En toen was een medewerker ziek. En toen ben ik een paar spreekuren over gaan nemen. En dat vond ik zo leuk. En toen werd ik eigenlijk gevraagd of ik daar niet fulltime wilde werken. Ja, dat vond je leuk, zeg je? Ja. Dat klinkt een beetje een gek woord, toch, over dit onderwerp? Ja, maar het zijn hele leuke mensen. Boeiende mensen. En mensen met wie ik me associeerde. En met wie ik ook wel levens deelde, eigenlijk. Ja. Ja. Wat maakt het zulke boeiende mensen? HIV-patiënten? Ja, het zijn geen standaard mensen. Hebben best wel een spannend leven achter de rug. Mm. En nog steeds vaak. Niet zo doorsnee. Het geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar in grote lijnen. Het is een boeiende groep die iets te vertellen heeft. Ja, en dat verhaal wil je graag door blijven vertellen. Ja, ja. Ja, en daarom zit je nu ook hier. En jij bent ook, begreep ik, deels actief voor de HIV-vereniging. Misschien goed om even te benoemen. Wat is de HIV-vereniging? De HIV-vereniging is een patiëntenvereniging die de belangen voor mensen die leven met HIV en partners... behartigd. Mm-hmm. Die zorgt dat de zorg voor mensen met HIV in ieder geval op niveau blijft. Die een beetje meekijkt met de HIV-behandelcentra. Mm-hmm. Die zorg draagt voor informatie aan mensen met HIV. Die ook mensen met HIV bij elkaar brengt door ontmoetingen. De lunch op de vereniging of op de in de regio's, maar ook een workshop organiseert voor mensen met HIV. Mm-hmm. Ja, de HIV-vereniging doet van alles en nog wat om de belangen van mensen met HIV te behartigen. Ja, en wat is er zo belangrijk aan het bestaan van de HIV-vereniging? Want het is nog wel nodig, hoor ik uit je verhaal. Ja, rondom HIV zijn er toch ook heel veel vooroordelen. Het stigma is nog steeds heel groot. Ja. En... het is heel helend voor mensen met HIV om andere mensen met HIV te ontmoeten. Ja. Om te horen hoe hij of zij dat doet. Mensen die al wat langer met HIV leven. Dat die hun ervaringen delen. Mm-hmm. En dat je van verschillende perspectieven hoort, ziet... hoe leven met HIV eruit kan zien. Ja. Om zelf ook geïnspireerd te raken om daar keuzes in te maken. Ja. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, Loek, want ik hoorde natuurlijk dat jij hier zou komen en dat je heel positief bent. Mm-hmm. En toen kwam er toch een seconde de gedachte door mijn hoofd. Oh, maar dan moet ik voorzichtig doen, dan moet ik oppassen. De gedachte waarvan ik meteen dacht, wat is dit voor onzin? Maar dat kwam toch door mijn hoofd. Ik heb het idee dat meer mensen dat hebben. Hoe komt dat? Ja, die reflex is bij meer mensen. Ja, en want ik schaamde me er wel direct voor, maar ik had het wel. Ja, het is vaak gebaseerd op onwetendheid. Niet helemaal op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken. En natuurlijk, de beelden van de jaren 80, begin jaren 90... die zitten bij heel veel mensen nog steeds op het netvlies. Ja. En ja, dat is een andere tijd. Ja. Dus begrijp jij dan die gedachtegang? Of zeg je, ja, daar moeten we toch echt vanaf? Nou, daar moeten we vanaf. Ja. Ik begrijp ze wel. Maar kijk, als je geen andere mensen met HIV kent of hebt ontmoet... dan wordt zo'n virale infectie iets heel abstracts. En als daarbij oude beelden ook nog een rol spelen... ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen schrikken... en daar dan toch een soort angst voor ontwikkelen. Ja, maar dat oude verhaal moeten we wel blijven vertellen, neem ik aan. Het is belangrijk om te weten op wiens schouders we staan. Op wat er gebeurd is. Aan wie we ook het een en ander verschuldigd zijn. Mensen die met de komst van de therapie... heel veel risico hebben genomen. Dat verhaal is belangrijk om te weten. Maar oude beelden, zoals René Klein bij Paul de Leeuw... daar moeten we eigenlijk wel vanaf. Dat was een mooi programma toen de tijd. Maar daar hebben we nu last van. Hoe hebben we daar last van? Nou, dat zijn nog steeds beelden die de angst voor HIV voeden. En daar zijn we niet bij gebaat. Niet de mensen met HIV, maar ook niet de mensen die geen HIV hebben... maar mogelijk wel risico lopen. Hm. Ja. Is dat angst of ontzag voor het virus? Angst, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat dat heel erg gebaseerd is op angst. En dat moet je niet krijgen. En als je het hebt, dan is het helemaal fout. En dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. Nee, nee. Jij kreeg dus op een gegeven moment zelf ook HIV. Hè? Hoe is dat moment was dat je dat hoorde? Hoe is dat gegaan? Ik was al HIV-consulent. Ik werkte in de VU. En het ging niet zo goed met mij, dat merkte ik. Ik viel af, ik had last van nachtzweten. Ik was me bewust dat ik risico had gelopen. Maar het gekke is, en dat herken ik ook wel in patiënten, cliënten van me, ik wilde er niet aan. Ik wist donders goed wat er aan de hand was. Maar ik denk, oh jee, daar was het zover. En ik stak een beetje de kop in het zand. Ik was wel naar de huisarts gegaan om te zeggen dat het niet zo goed met me ging. En die wist welk werk ik deed. Die zei, zullen we dan een HIV-test doen? Ik zei, ja, dat is niet nodig. Terwijl ik eigenlijk wist, ja, dat... Het is zo. Dat is zo. En toen stuurde hij me door naar een internist. Ik woonde toen nog in Rotterdam. En daar kwam ik en zei, ja, maar het is dat we gaan doen een HIV-test. En die was natuurlijk positief. Ja, toen moest ik met de billen bloot. En ik wist natuurlijk dat er met HIV heel goed te leven valt. En dat er medicatie is. En, maar ja, je moet toch over een bepaalde drempel heen. En daar was ik toen min of meer nog niet aan toe. En dan word je door zo'n diagnose er doorheen gesleept. En je moet wel. Ja. Word je dan met je beide benen op de grond gezet? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, eigenlijk wel. Waar ik toen heel veel last had, is... ben ik open over mijn HIV of niet? Ik zit natuurlijk ik zie mensen dagelijks met HIV, ook in die tijd al. En ga je dan open zijn over je eigen HIV-status? En kan je die boodschap van veilig vrijen en dat soort dingen nog steeds overbrengen als je zelf ook die infectie hebt opgelopen? Dus dat heeft wel even geduurd voordat ik daaruit was. En zo'n klein half jaar, misschien een jaartje. En toen was het voor mijzelf wel duidelijk van... nee, het is misschien juist een meerwaarde om ook die ervaring te hebben. Wat is die meerwaarde? Nou, je kunt je op een bepaalde manier verhouden tot je patiënten, cliënten... Je weet wat ze doormaken. Op basis van gelijkwaardigheid. Ja. En toen ik er zelf... uit was dat ik daar open over wilde zijn, heeft het me ook wel op een bepaalde manier geholpen in mijn werk. Ja. Mm-hmm. Dus je staat nu sterker juist in je werk, denk je? Wat ik al zei, ik kan me wat makkelijker tot mijn patiënten, cliënten verhouden. En ik mag soms ook iets meer. Ik mag iets meer vragen. Mensen zijn opener. Het is... je krijgt een soort privilege. Ja. Ja. Ja. Nog eventjes over jouw eigen HIV-besmetting. Wanneer was dit, dat je dat hoorde? 2005. Ja. Ja. Dus daar zaten we nog half in... is het wel of niet gevaarlijk, die gedachte, denk ik? De combinatietherapie was er natuurlijk al. Ja. En... maar het inzicht dat je succesvol op therapie het virus niet meer door kon geven, dat was nog niet bekend. Hoe reageerde je omgeving er dan op? Ik had in die tijd een vriendje die zelf ook HIV-positief was. Dus dat schept al een band. En die was er ook niet bang voor. En verder was ik toen heel... voorzichtig met wie ik het uitte. En na een jaar, twee jaar was ik daar opener over. En dan ben je zelf ook wat sterker. Dus uiteindelijk dwing je ook wel af dat mensen op een wat begripvolle manier naar je reageren. Ik heb eigenlijk nooit negatieve reacties gekregen op mijn status. Natuurlijk een zus die tegen je zegt, hoe kun je zo stom zijn? Mm-hmm. Maar dat is ook vanuit liefde, vanuit... Emotie, betrokkenheid. En maar voor de rest, ik weet nog, ik had in die periode ook een interview gegeven voor een tijdschrift. En daar was ik wel blij mee. En dat heb ik mijn broers allemaal toegestuurd. En mijn zus. En dacht ik, nou, dan hoef ik dat hele verhaal niet nog een keer te doen. toen ik ooit uit de klas kwam als homo, heb ik toen het hele land doorgereisd om iedereen persoonlijk te vertellen. Ik dacht, dat ga ik niet weer doen met mijn HIV-status. Nee. Dus dat interview, dat was mooi. En dat heb ik toen opgestuurd naar iedereen. En kreeg daar eigenlijk hele fijne reactie over. Ja. Dus dat was jouw... Nou ja, ja, coming out. Coming out, zou ja, ik het inderdaad ja, willen ja. noemen. Ja. En daarvoor was ik al binnen mijn beroep al open geworden. Mm. En toen hebben een aantal collega's daar heel prettig op gereageerd. Mm. En toen kwam ik ook heel snel in contact met de HIV-vereniging. En die zouden het wel prettig vinden als iemand met HIV, die HIV-consulent is, ook in het bestuur zou komen. Dus toen ben ik ook toegetreden tot het bestuur van de HIV-vereniging. Ja, daar ben je dus heel dankbaar voor dat je dat hebt mogen doen. Ja, zeker. Ja. En we zijn nu 17 jaar verder dan sinds 2005. Hoe leef je nu je leven met de HIV? Is het iets waar je dagelijks bij stilstaat? Of? Het enige wat maakt dat je dagelijks is dat je medicijnen moet innemen. Dat gaat zo automatisch. Dat maakt niet dat ik daar nou heel erg mee bezig ben. Maar ik zie natuurlijk dagelijks mensen met HIV. En dus mijn leven is veel HIV, maar is oké. En ik heb ook naar mezelf, naar mijn eigen gezondheid, een soort naïviteit. Dat zit wel goed. Ja. Daar heb ik ook alle vertrouwen in dat ook goed blijft gaan. Je bent niet meer de HIV-patiënt? Nee, zo voel ik me niet. Nee. Absoluut niet. Heb je je ooit zo gevoeld? Alleen, ja, in het begin. Ja. En ook de bewustwording dat je medicijnen afhankelijk bent. Daar heb ik wel een periode last van gehad. En het feit dat je een chronische aandoening hebt, heeft me ook wel bewust gemaakt dat ik mijn leven ook zo wil inrichten dat ik daar een soort tegengas tegen geef. Dat ik een gezond leven leid. Een beetje sportief blijf. Niet te zwaar. Er zijn wel een aantal dingen die ik in de gaten hou. Ja. En nu ervaar ik dat ik voor een 61-jarige gewoon een gezond leven leid. Ja, dus het heeft je leven zeker veranderd, maar niet per se, om het misschien een beetje onerbiedig te zeggen, in negatieve zin. Nee, zeker niet. Het heeft me bewuster gemaakt. Ja. We hebben het vannacht over HIV en AIDS, want wat zijn de laatste ontwikkelingen en hoe staan mensen in het leven met deze diagnose? Ik ben erover in gesprek met Loek Elsenburg. Hij heeft zelf HIV en werkt onder andere op de HIV-podie van het VU en inmiddels dus op DC-klinieken. Heb jij vragen aan Loek? Stel deze dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. The one and only Freddie Mercury hoorde je met The Great Pretender. Ja, Luke, misschien toch wel de man die AIDS op de kaart heeft gezet. De gevolgen ervan. Ja, zeker. Het werd net bekend, net voordat hij overleed. Dat ja, hij, een dag. Ja, en heeft daarmee wel een taboe doorbroken. Ja. En ja, met hem zijn natuurlijk meerdere mensen overleden aan AIDS. En die op het laatste moment pas daarover open werden. Ja, waar lag het aan? Want wat ik al zei, Freddie, was het een dag van tevoren. Ja, ik denk dat als je bekend bent en van je bekendheid moet leven en er is een enorm taboe op HIV, ja, dan kost het je geld. Mm-hmm. Raak je fans kwijt. Dat was in die tijd zo. Ja, En je had je doodvonnis getekend. Ja, en als je acteur was, dan kreeg je geen rollen meer. En mensen, in die tijd was het natuurlijk een doodvonnis. Ja. En daarom denk ik dat het goed is dat we er nu aandacht aan gaan geven. De nacht van BNN VARA. Want in de studio zit nog steeds Luke Elsenburg over de infectieziektes, HIV en AIDS. Want hij heeft jarenlange ervaring op verschillende HIV en AIDS klinieken en is ook zelf HIV-positief. Laten we even een kleine tijdreis maken, Luke. 41 jaar geleden was de eerste HIV-besmetting in Nederland. Waar kwam het vandaan? Hier in Europa kwam het over vanuit de Verenigde Staten. Waar het virus oorspronkelijk vandaan komt, dat zal ergens in Afrika zijn. Er zijn wel aanwijzingen voor. Mm-hmm. Waarschijnlijk is dat virus veel langer onder ons dan aanvankelijk werd aangenomen. En is het via dieren op mensen overgekomen. En is het uiteindelijk zo ontwikkeld dat het in die tijd een dodelijk virale infectie werd. En 40 jaar geleden waren natuurlijk... men kon het virus nog niet aantonen, maar er waren wel allerlei ziektebeelden die vooral bij homomannen voorkwamen. Ja. En toen werd er langzaam maar zeker toch wel een verband gelegd met seksueel gedrag en de overdracht van een virus. En wat zorgde dat voor het beeld voor de homogemeenschap? Was dat opeens een gevaarlijke gemeenschap? Of? Ja, kijk, het viel ook samen met de emancipatie, de seksuele revolutie. Als ik terugga naar Nederland, Amsterdam, ja, uitgaan in de homoscene was nog steeds niet heel erg normaal. En je moest, als je naar een kroeg ging, aanbellen. Er stond altijd een portier voor de deur en dat soort dingen. Dus het was allemaal nog een beetje stiekem. En dat was net een beetje open aan het gaan. Ook in Amsterdam was het aan het veranderen. En toen kwam ineens HIV en AIDS om de hoek kijken. En dat heeft dat hele proces enorm beïnvloed. Mm-hmm. Mm-hmm. En ja, het werd natuurlijk ook getrokken in taboe. Het was een straf voor het seksuele gedrag van de homomannen. Straf van God, hè, zei de kerk. Ja. Kijk, en het was natuurlijk niet alleen maar homo's die getroffen werden. Mensen die een bloedtransfusie kregen. Mensen met hemofilie. Die afhankelijk waren van de bloedproducten, die werden ook geïnfecteerd. Maar de homo-emancipatie heeft er wel ervoor gezorgd dat de behandeling en de ontwikkeling van medicatie in een enorme sneltreinvaart is gekomen. Ja. Ja. En het was een hele mondige groep. Mm-hmm. Ja. Mondig als in? Ja, de homomannen die hebben er echt wel voor gezorgd dat de ontwikkelingen sneller zijn gegaan. En ook dat er met hun werd gesproken over onderzoeken. Niet alleen maar over hun, maar ook met hun. Dat was een hele bijzondere tijd natuurlijk. Ja. En inmiddels weten we dus ook door die inzet gelukkig, het is geen homoziekte. Dat beeld was er toen wel inderdaad, wat je al zei. Waar komt dat beeld dan vandaan? Nou, omdat veel homomannen werden getroffen. Ja. Later werd duidelijk ontdekt hoe het virus zich verspreidde. En het was dus niet via de sauna, het was niet. Het was door met name seksueel gedrag. Ja, en het is dus misschien ook wel gebruikt om een punt te maken tegen de homogemeenschap. Ja. In welke vorm? Nou ja, omdat dat een groep was die heel erg getroffen werd. Werd het daarmee als een soort straf gezien. En werd het promiscuur gedrag veroordeeld. Dat speelde toen enorm. Ja, en je zei al, er is hard gestreden voor acceptatie. Wanneer was die ommekeer er? Kijk. Als je kijkt naar hoe het virus zich heeft verspreid in Afrika, dan zie je daar dat juist de vrouwen veel meer werden getroffen. Ja. Kinderen ook veel? Ja. Waar zwangere moeders ook het virus overbracht op kinderen. En dus daar was het een hele andere ontwikkeling. Je zag het ook natuurlijk in de groep van mensen die intraveneuze drugs gebruikten. Die in de jaren 80 en 90 ook nog geen naaldenwisselprogramma's hadden en dergelijke. Daar zag je ook dat er heel veel mensen natuurlijk geïnfecteerd raakten. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor de medische wereld, nieuw virus, onbekend, dat het een soort shock was. Wat gebeurt hier? Ja, zeker. Ja. Ja. Als je kijk, er is ook een podcast ontwikkeld recent en die is op 1 december gelanceerd. En daar doen een aantal artsen ook meer verslag van die tijd. Eind jaren 80, hoe dat was. Ja, infectieziekte, daar konden we heel veel mee. En ineens komt er een virus om de hoek kijken waar we niks tegen hebben. Dus dat was schokkend. Ja. Dat uiteindelijk die ontwikkelingen en het virus aan kunnen tonen en uiteindelijk in 1996 de combinatietherapie kwam, was het ineens weer een hele andere tijd. Maar in het begin stond je met je rug tegen je muur. Internisten die opgeleid waren voor het genezen van mensen, die deden ineens aan stervensbegeleiding. Omdat ze eigenlijk niks anders konden. Ja. En we hebben nu gelukkig wel medicijnen ertegen. Het is geen dodelijke ziekte meer. Waar is die omslag gekomen? Ja, dat is 96 geweest voor Nederland. Toen werd duidelijk dat er was voor die tijd waren al wel medicijnen die tijdelijk werkten. Maar het virus paste zich heel snel aan als je één middel gaf. Toen kwam er een tweede middel bij. Maar ook daar zag je dat er heel snel minder gevoeligheid was voor het virus voor de medicijnen. En toen werd duidelijk dat je 3 remmende middelen moest geven om effectvol het virus vermenigvuldigd stil te leggen. Welke 3? Ja, de namen, ja. Je had natuurlijk AZT. Mm-hmm. Maar dat alleen, daar werd het virus heel snel ongevoelig voor. Dus toen kwamen er andere medicijnen bij. En de medicijnen uit die tijd, die worden nu niet meer gebruikt. Maar dat was wel de combinatietherapie die in 96... dat was niet zo makkelijk, want dat waren soms 4, 5, 6 slikmomenten op een dag. Medicijnen waar je behoorlijk ziek van werd. Mm-hmm. Hele strenge regimes. Het ene middel moest je innemen met heel veel vet eten. Het andere middel moest op de nuchtere maag. Ja, het hele leven werd gedomineerd door het innemen van medicijnen. Ja. Maar het werkte wel. Ja. Word je het leven daar nog steeds wel door gedomineerd? Zouden we dat wel kunnen zeggen? Veel minder. De meeste mensen komen uit op 1 slikmoment per dag en vaak maar 1 pil. Mm-hmm. En ook vaak zonder bepaalde beperkingen qua voeding. Dus eigenlijk redelijk simpel. Ja. Ja. En daar kunnen heel veel mensen uiteindelijk prima mee uit de voeten. Ja, maar niet genezen dus? Nee. Die mogelijkheid is er nu nog niet. Er zijn natuurlijk wel voorbeelden van mensen die wel genezen zijn, maar dat is alleen maar als je met de rug tegen de muur staat, dat je behandeld moet worden voor een bepaalde soort kanker, ja, en een stamceltransplantatie nodig hebt. Ja, dan kun je mogelijk genezen. Want dan krijg je een stamcel van iemand die een bepaalde aandoening heeft, die maakt dat hij ongevoelig is voor HIV. Maar dat zijn echt uitzonderingen. En dat is geen therapie die je iedereen op grote schaal kan aanbieden. Want? Omdat je alleen al door het risico van een stamceltransplantatie al groot risico hebt op overlijden. Ik geloof dat percentage iets van 40-50% van mensen overlijdt in dat traject. Dus dat is geen therapie die je iedereen gaat aanbieden. En dan merk je ook daar angst voor als je dat mensen vertelt, dat dat misschien een optie is? Hoe bedoel je ze? Op de polykliniek, zeg maar. Dat je dus mensen vertelt, jij hebt HIV. En dan? Ja, kijk, als mensen binnenkomen met een nieuwe infectie, ga je ze voorbereiden op het starten met medicatie. Maar je schetst ook een toekomst waarbij je realistisch bent dat ze voorlopig medicijnafhankelijk zullen zijn. Maar dat het medicijnen zijn waar je uitstekend mee kan leven. Ja. Die geen of nagenoeg geen bijwerkingen hebben. En soms moet je een beetje zoeken. Is de eerste therapie die we starten niet meteen de beste. Maar na 2, 3, hooguit 4 switchen van medicijnen, kom je uiteindelijk wel op een therapie uit waar iemand prima mee door een deur kan. Ja. Het virus wordt er onmeetbaar. Je kunt het virus niet meer doorgeven en je leidt eigenlijk een nagenoeg normaal leven. Ja. 2 keer per jaar moet je bij de internist of bij de verpleegkundige komen. Wordt er bloed geprikt, wordt gekeken of alles nog goed gaat. Eigenlijk een redelijk simpele vorm van therapie. Ja, want is dat de angst ook die veel mensen vooral hebben, dat ze het kunnen doorgeven? Dat speelt zeker een rol. En dat is wat wij als verpleegkundigen en artsen ook heel erg duidelijk maken. Dat geen rol meer speelt op het moment dat je succesvol op therapie staat. Ja. Ja, lijkt me ook dan een opluchting om te horen. Ja, zeker. De meeste mensen vinden het echt een feestje als ze horen dat ze onmeetbaar zijn. Dus het virus niet meer meetbaar is. Dat is echt wel een enorme opluchting. Ja. Ja. En hoe zit het dan vanaf dan in het seksuele leven, zeg maar, dat kan dan gewoon weer verder? Of? Ja, dat kan ook weer verder. Of je homo of hetero bent, dat maakt dat niet uit. Als je in een relatie zit en je is er een kinderwens, dan kan dat ook op de gewone manier, zonder dat er allerlei toeters en bellen om de hoek komen kijken. Ja, eigenlijk is het seksuele leven ook zoals het was voordat je de HIV-infectie had. Ja, maar als je dan die medicijnen op een gegeven moment niet meer inneemt, dan kan het weer terugkomen? Ja, of? Ja. Je hebt eigenlijk 2 soorten virussen. Het virus wat actief is, wat je door je medicatie niet meer kan delen en dat verdwijnt. Maar je hebt ook virus wat zich terugtrekt, wat minder actief is. Dat zit in de organen, in de lymfe. Dat is het latente virus. En dat blijft daar zitten. Mm-hmm. En als je stopt met medicatie, kan van daaruit het virus weer actief worden. Ja. Dus je zult altijd toch wat virus bij je dragen. En ja, stop je met medicatie, dan is dat virus maakt dat je weer snel virus in het bloed krijgt en weer infectieus wordt ook. Ja, daarover stelt Johan ook een belangrijke vraag, denk ik, in de NPO Radio 1 app. Hij vraagt, hallo Loek, zou je nog één keer kunnen uitleggen wat ook weer het verschil is tussen AIDS, HIV en seropositief? Oké. HIV is het virus. Ja. En als je geïnfecteerd wordt, word je geïnfecteerd met dat virus. AIDS is een definitie, is een afspraak. Dat is een HIV-infectie plus lage weerstand als gevolg van die infectie. Mm-hmm. Waardoor andere infecties, virale infecties of bacteriële infecties, schimmels, die krijgen dan de kans om je ziek te maken. En dan spreek je over AIDS. Dus dan is het een vergevorderde HIV-infectie met één of meerdere ziektes die gebruik maken van die lage weerstand. Oké. En seropositief, dat is dat je antistoffen hebt voor het virus. Dus je bent geïnfecteerd. Als je succesvol op therapie staat, dan is het virus niet meer meetbaar in bloed. Maar de antistoffen blijven altijd positief. Dus iemand die succesvol op therapie staat en een HIV-test gaat doen, zal altijd een positieve uitslag krijgen. Altijd, maar die heeft het dus eigenlijk niet. Die heeft het virus niet in het bloed. Nee. Kan het niet doorgeven, maar de antistoffen zijn wel positief. Ja, precies. Ja. Precies. En merk je dan ook toch in jouw werk verschillende reacties op de drie? Dat mensen heftiger reageren als je het over AIDS moet hebben dan over HIV? Ja, AIDS, dat komt bijna niet meer voor. Mm. En het is en als mensen met een late diagnose binnenkomen en echt nog heel ziek zijn, dan kan het dus zijn dat iemand AIDS heeft ontwikkeld. Mm-hmm. Maar zo gauw die persoon weer op therapie wordt gezet en het virus wordt onmeetbaar en de weerstand herstelt zich, dan is die definitie van AIDS niet meer van toepassing en verdwijnt dat dus. En dan heeft iemand gewoon een HIV-infectie. Ja, en dan ben je dus genezen van AIDS, zo wordt dat genoemd. Ja, dan is die definitie niet meer van toepassing. Ja, ja, je noemt het heel erg een definitie, niet een ziekte. Nee, AIDS is geen ziekte. Mm-hmm. Het is een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Iemand die een lage weerstand heeft, meerdere infecties heeft, als gevolg van die lage weerstand, die heeft AIDS. En in Amerika is het zo dat als je eenmaal de definitie AIDS hebt, dan blijf je dat houden. Dus daar wordt deze afspraak op een andere manier geïnterpreteerd. Maar wij in West-Europa hanteren een andere definitie daarover. Dus AIDS komt bij ons in Nederland eigenlijk heel weinig nog voor. Ja, waarom is daar niet één duidelijke definitie voor? Want het is toch hetgene wat kan bijdragen aan stigmatisering. Ja, ik weet niet, daar heb ik geen antwoord op. Ik weet niet waarom de Verenigde Staten andere. Dat heeft misschien met verzekeringen te maken. Maar ik hoor wel in je stem en in je verhaal dat je dat zou willen. Ja. Nou ja, ik zou de Amerikaanse wijze van kijken naar AIDS, die zou ik eigenlijk willen omgooien. Net zoals wij in Europa daarnaar kijken. En dan zie je dat heel veel mensen geen AIDS meer hebben. En dat het dus wel te genezen is. Ja, ja eigenlijk. Genezen. Ja, precies. In de studio zit nog steeds Loek Elsenburg. Want we hebben het vannacht over HIV en AIDS. Want wat zijn alle laatste ontwikkelingen? En hoe staan mensen in het leven met deze diagnose? Heb je daar vragen over? Die mag je stellen via de NPO Radio 1 app. En je mag me ook bellen, hè, op 0800-1121. Dan nu een prachtig nummer van Years and Years. Vorig jaar gemaakt voor de serie It's a Sin. Over de opkomst van de AIDS-epidemie in de jaren 90 in Engeland. Dit is het titelnummer It's a Sin. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, No matter when or where or who, has one thing in common too. It's us, us, us. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a sin. It's a sin. Everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Uit de gelijknamige BBC-serie uit mijn hoofd. Je hoorde Years and Years met It's a Sin op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. We hebben het vannacht over HIV en AIDS. Want wat zijn nou de laatste ontwikkelingen van deze infectieziektes? En hoe staan mensen in het leven met deze diagnose? Ik ben erover in gesprek met Luc Elsenburg. Hij heeft zelf HIV en werkt onder andere op de HIV-poli van DC-klinieken. Heb jij vragen voor hem? Dan mag je me bellen via 0800-1121... of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, Luc, we hadden het net natuurlijk al over de komst van HIV in Nederland, hè, en over dat AIDS eigenlijk geen ziekte is. Hoe zit het nu eigenlijk met het virus in ons land? Het aantal nieuwe infecties is drastisch gedaald. Er leven ongeveer 25.000 mensen met HIV in Nederland. En daar komen jaarlijks zo'n, de laatste jaren zo ongeveer 400, 425 nieuwe infecties bij. Ja. Dat is enorm gedaald sinds de introductie ook van PrEP. Ja. Dus wat dat betreft gaat het eigenlijk heel goed. En mensen met HIV worden oud. Daar gaat het ook goed mee. Ja. Dus het aantal stijgt nog een klein beetje. Maar we komen op een punt dat we naar nul nieuwe infecties gaan in 2030. Dan al? Dat hopen we te halen. Ja, ja. En waar is dat op gebaseerd, dat we dat dan zouden kunnen halen? Nou ja, dat zijn prognoses die gebaseerd zijn op het snel behandelen van mensen met een HIV-diagnose en de introductie van PrEP. Dus het aantal mensen wat rondloopt met een HIV-infectie die dat nog niet weet, die groep wordt steeds kleiner. Het feit dat mensen zich kunnen beschermen tegen de infectie maakt ook dat er steeds minder infecties plaatsvinden. Ja, en dan krijg je een punt waarbij het aantal infecties zo laag is. Ja. En jij zegt dus ongeveer 400 besmettingen per jaar, nieuwe besmettingen. Vergeleken met wat het was? Ja, het is heel lang voor de introductie van PrEP was het zo'n ongeveer 1000 nieuwe infecties per jaar. Ja. Ja. Dus een daling van meer dan de helft. Ja, ja. Wat is PrEP dan precies? PrEP is een combinatiepreparaat van twee HIV-remmende middelen die ook gebruikt worden bij een HIV-behandeling. Mm-hmm. Alleen moet er dan een derde middel aan toegevoegd worden om effectief te zijn. Maar als preventie zijn die twee middelen voldoende. Dus als iemand zich bewust is van zijn risicogedrag, dan kan die dagelijks of rondom het moment dat hij mogelijk risico loopt pillen slikken die hem beschermen tegen een HIV-infectie. Mm-hmm. Mm-hmm. PrEP staat voor pre-expositie, dus voordat je risico loopt. Ja, en jij hebt het ook over risicogedrag. Wat wordt nu nog gezien als risicogedrag? Ja, onbeschermde seks. Ja, in het algemeen? Ja. Ja, eigenlijk, kijk, het virus discrimineert niet. Dus iedereen die onbeschermde seks heeft met verschillende partners loopt risico. Mm-hmm. En daar is PrEP dus voor. Ja, ja, en dat is dus vrij effectief. Ja, ja, ja, ja. Maar dan denk ik ook, we hebben dus nu iets wat helpt, wat werkt, wat een goed middel is. Mm-hmm. Er wordt nog heel veel onderzoek wel gedaan naar HIV en AIDS. Waar is dat dan op gericht? Er is natuurlijk een wens bij heel veel mensen met HIV dat ze genezen. Mm-hmm. Nog steeds kan de therapie nog beter. Ja. De laatste. Beter als in? Nou, dat die nu is. Kijk, het feit dat je dagelijks medicijnen moet slikken vraagt ook wel een investering. En sommige mensen vinden dat lastig, vinden dat ingewikkeld. En er zijn sinds kort ook injecties die je kunt geven. Als mensen ingesteld zijn op die injecties, hoeven ze maar één keer in de twee maanden twee prikken te halen. En dan hebben ze effectief HIV-therapie. Mm-hmm. Hoeven ze niet dagelijks meer te slikken. Dus dat is ook een nieuwe ontwikkeling. Nou, als je doorgaat in die trant, dan komen er straks ook medicijnen waarvan je weet dat je maar één keer in de half jaar die injectie hoeft te geven. Dus dat komt eraan. Nou, als je twee keer per jaar twee prikken krijgt en voor de rest niets meer hoeft te doen, ja, dan is dat bijna een vorm van genezing. Tenminste, ja. Zo kan het geïnterpreteerd worden. Ja. En dan heb je wel heel veel gewonnen, denk ik. Ja. En dat zouden we dan kunnen bereiken in 2030 mogelijk? Nee, ik denk dat wel eerder gaat komen. Wauw. Ja. Ja. En, maar ook andere therapieën. Kijk, zoals de anticonceptie die in de vorm van staafjes onder de huid kan worden ingebracht. Nou, dat zou ook een therapie kunnen zijn die voor HIV straks mogelijk is. Mm-hmm. Of een pil die je maar één keer in de week hoeft te nemen in plaats van iedere dag. Ja. Jij zei in het begin van de uitzending ook, ik ben Loek, ik ben niet de HIV-patiënt. Mm-hmm. Is het dan wel toch jouw droom om dat die genezing mogelijk wordt? Ook voor jezelf? Dat ligt er een beetje aan hoe dat er dan uit gaat zien. Mm-hmm. Kijk, als je echt wil genezen van HIV, dan zou je ervoor moeten zorgen dat het virus ook volledig uit je systeem verdwijnt. Ja. Ik denk dat dat op den duur wel zou kunnen, maar dat eerder een verzwaring is van therapie dan dat het makkelijker wordt dan dat het nu is. Dus dan krijg je een soort. Kijk, waar je altijd rekening moet houden is het virus. Als je geïnfecteerd bent, heb je een slapend virus wat zich terugtrekt in de organen. Wat niet reageert op de huidige HIV-therapie. Als je dat slapende virus, dat depot, dat voorraad slapende virus uit het systeem van mensen met HIV wil halen, dan zul je andere medicijnen moeten geven. Dus dan zou het eerder een verzwaring zijn van de therapie dan de huidige therapie. Nou, dat zou ik er niet voor over hebben. Als je naar mij persoonlijk kijkt. Want jouw kwaliteit van leven is nu goed genoeg. Goed genoeg. Ja. En wanneer moet je dan stoppen? Met wanneer is dat? Een arts heeft dat ook een keer vergeleken met het zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar wanneer is het moment dat die speld ook echt weg is? Als je moet zoeken naar een speld in een hooiberg, maar die speld is er misschien helemaal niet meer. Wanneer is dan het moment dat je mag stoppen? Ja. En daar wordt nu natuurlijk heel veel nu heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het moment dat we daar zover zijn, dat zal best nog wel een tijd duren. Ja. Ja. Ja, ik neem aan dat je dit gesprek ook veel voert met mensen op de polyklinieken. Hoe staan zij daar een beetje in? Zijn er mensen die echt alles over hebben voor genezing? Ja, die zijn er wel. Er zijn natuurlijk toch veel mensen die heel veel last hebben van het stigma of heel erg gemankeerd leven hebben door die HIV-diagnose. En die zouden niets anders willen dan genezen. Er wordt best veel gesproken over genezing, over HIV. Maar we zijn er echt helemaal nog niet heel dichtbij. Behalve dan het voorbeeld wat ik al eerder noemde over die stamceltransplantatie. Maar dat is geen realistische therapie die je iedereen kan aanbieden. Ja. En ik ben heel voorzichtig met mensen die worst voor te houden. Ik denk dat het echt heel ver weg is voordat we zover zijn. Maar misschien ben ik iets te pessimistisch. Of komt het ook omdat ik zoveel vertrouwen heb in de huidige therapie? Ja, ja, en nieuwe brengt weer nieuwe risico's met zich mee. Ja. Hoe reageren mensen erop als je dat toch dan een beetje downgrade, zeg maar? Ja, ik probeer dat ook wel te illustreren met voorbeelden uit het verleden. We hebben vaker van die momenten gehad in overzijnde. En dan bleek het toch niet zo te zijn. Er zijn best veel studies die heel ver doorgevoerd waren in de laatste fase. En dan blijkt dat het toch niet effectief is. Ja. Zo is dat ook met vaccins tegen HIV. Daar zijn we vaker behoorlijk dichtbij gekomen dat we een vaccin hadden. En dan blijkt het toch niet te werken. Nee. Kijk, als je een vaccin gaat inzetten, dan moet het 100% zijn. En 40% is niet voldoende. Dus, sterker nog, 99% niet. Nee. En die punten hebben we wel bereikt. Dat het leek alsof het effectief was. En dan op het laatste moment. En daar ben ik wel realistisch in geworden. Dat het niet zo dichtbij is als het soms wordt gesuggereerd. Is dat omdat je jezelf niet wilt teleurstellen? Of wat je zegt, echt realisme? Ja, voor mij is het realisme. En ik probeer mijn patiënten, mijn cliënten niet valse hoop te geven. Ja. Hoe doet Nederland het eigenlijk nu in vergelijking met andere landen in Europa op het gebied van HIV-behandelingen? Ja, de HIV-behandeling in Nederland is op een heel hoog niveau. Dat kan je ook zien, ook wel aan de cijfers, dat merendeel van mensen met een diagnose op therapie staat. Die therapie is succesvol. En mensen leven nagenoeg normaal leven met HIV. De combinatie van arts-verpleegkundigen, zoals we het in Nederland hebben ingericht, is een redelijk bijzondere positie en ook heel succesvol. Er is niet alleen aandacht voor de behandeling met medicatie, maar ook daaromheen, hoe leef je je leven? Er is aandacht voor leefstijl, noem maar op. Dus dat gaat eigenlijk heel goed in Nederland. Waar ik me wel zorgen om maak is de introductie van PrEP is in Nederland heel traag gegaan. Ja. En er zijn bij de GGD's wachttijden. In Amsterdam alleen al staan 1350 mensen op een wachtlijst om met PrEP te willen beginnen. Ja, dat is eigenlijk politieke onwil. Ja? Want ja. Waar komt dat vandaan? Is dat nog steeds dat stigma, denk je? Ja, ik denk dat we politieke partijen hebben die heel behoudend zijn en toch wel last hebben van een soort moraal. waarbij PrEP wordt tegengehouden. Als een christelijke partijen lijk je nu te benoemen. Ja, conservatieve partijen, niet alleen de christelijke partijen. Maar ook een grote partij als de VVD is helemaal niet zo prep-minded. Hmm. En ja, dat is stuitend. Dat in een land als Nederland niet op een grotere schaal wordt... Kijk, er worden mensen in die op de wachtlijst staan... Daar zijn enkele mensen heeft positief geworden. Hmm. Nou, dat is... Ja, daar heb ik geen woorden voor. Nee. Hoe dat kan. En ook huisartsen in Nederland zijn... Er zijn uitzonderingen gelukkig, maar ook die zijn terughoudend. Zij zouden heel goed de prepzorg kunnen verzorgen. Maar heel veel huisartsen willen daar niet aan. Het kost te veel tijd. En willen zich niet in verdiepen. Nee. Maar waar hebben mensen met HIV dan nu echt nog behoefte aan? Ja, we hadden het in het begin van het gesprek over oude beelden. Ja. Daar hebben mensen met HIV nog steeds last van. Dat maakt nog steeds de angst voor HIV dat die aanwezig is. En meer kennis, meer nieuwe beelden. Er is nog niet zo lang geleden in de Linda... en dat zijn 6 portretten van vrouwen met HIV verschenen. En dat soort beelden zouden best wel wat meer uitgedragen mogen worden. En dat zal de angst voor HIV ook een stuk minder groot maken. Ja. En dat zou ook helpen door dat groepje mensen... wat rondloopt met HIV-infectie en daar een beetje bang voor is... om als die kunnen zien dat met HIV een heel goed, normaal leven valt te leven... zullen die mensen zich mogelijk ook laten testen en behandelen. Ja, maar die oude beelden uitwissen, dat gaat ook niet lukken. Nee, maar je kunt ze wel verplaatsen. Je kunt beelden wel vervangen. En ze mogen wel naast elkaar bestaan, maar je moet het wel dateren. Mm-hmm. Dus René Klein was het verleden. De beelden in de Linda van nu is het heden. En ik denk dat we daar wat meer aandacht voor mogen hebben. Want hoe zagen die Linda-beelden eruit? Nou, dat zijn, ik geloof, 5 of 6 prachtige vrouwen... die iets zeggen over hoe hun leven met HIV eruit ziet. En dat is geen naar verhaal. Dat zijn mooie verhalen. Van sterke vrouwen die een uitstekend leven leiden. Ja, laat zien dat het eigenlijk dus niet meer is dan een vervelende complicatie. Ja, en natuurlijk heeft het hun leven gekleurd, maar het is niet een heel negatief leven. Ja, en dat is ook hoe jij erin staat. Ja, absoluut. Ja. Loek Elsenburg, ik wil je alvast ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn... en jouw verhaal met ons wilde delen. Jij blijft natuurlijk nog even zitten, want als mensen vragen voor jou hebben... mogen ze die stellen, dat kan via 0800-1121... of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Zometeen gaan we ook dieper in gesprek over SOA's. En daarover wil ik ook graag met jou in gesprek. En dat doen we aan de hand van de volgende stelling. Ik laat mij regelmatig testen op SOA's. Laat jouw mening weten via de gratis NPO Radio 1-app... of bel naar 0800-1121. Dus stel nu jouw vragen of reageer op de stelling... ik laat me regelmatig testen op SOA's via 0800-1121... of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ik ben weer bij je terug na het NOS Journaal. NPO Radio 1. 3:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog zeker 6700 burgers omgekomen. Dat meldt een speciale mensenrechtenmissie van de VN. Volgens hen ligt het werkelijke aantal een stuk hoger, maar omdat er in sommige gebieden nog even gevochten wordt, zijn die precieze aantallen niet goed vast te stellen. De meeste burgerslachtoffers vielen in de regio's Donetsk en Luhansk. Ze kwamen vooral om door lucht- en raketaanvallen. Bij de werkzaamheden van het Olympisch dorp in Parijs worden illegalen ingezet. Volgens dagblad Le Monde gaat het voornamelijk om illegalen uit Mali. Ze werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd, ten noorden van Parijs. Ze krijgen €80 per dag en gebruiken soms verblijfsvergunningen van landgenoten uit Mali, die wel legaal in Frankrijk wonen. De Olympische Spelen in Parijs zijn in 2024. In Colombia zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen bij een aardverschuiving. Door het natuurgeweld raakten een bus en andere voertuigen bedolven onder de modder. Onder de slachtoffers zijn 3 minderjarigen. 5 mensen konden levend uit de bus worden gehaald. De aardverschuiving was gisterochtend op ruim 200 kilometer van de hoofdstad Bogota. Het regenseizoen in Colombia is in decennia niet zo hevig geweest. Daardoor zijn dit jaar al honderden mensen om het leven gekomen en honderdduizenden mensen dakloos geraakt. De man die de hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot en vervolgens 2 van haar honden meenam, heeft 21 jaar cel gekregen. De man viel vorig jaar met 2 anderen de hondenuitlater aan. Die werd daarbij in de borst geschoten. De overvallers namen daarna 2 van de 3 honden mee. Dat waren Franse bulldogs die veel geld waard zijn. De daders hadden niet door dat het om de honden van Lady Gaga ging. Ze werden uiteindelijk opgepakt met behulp van camerabeelden. Lady Gaga loofde $500.000 uit voor de gouden tip. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt en valt hier en daar wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan het wat sneeuwen. Morgen is er zon, ook zijn er verder buien en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van BNN VARA. In de studio zit nog steeds Luc Elsenburg. Hij is zelf HIV-positief en heeft op meerdere polyklinieken als verpleegkundige gewerkt. Heb jij dus vragen voor hem over HIV of AIDS? Je mag me bellen via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Maar je mag natuurlijk ook reageren op onze stelling, want we gaan straks dieper in gesprek over SOA's. En daarover wil ik ook graag met jou in gesprek. En dat doen we aan de hand van de volgende stelling. Ik laat mij regelmatig testen op SOA's. Laat jouw mening weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel me nu 0800-1121. Redacteur Femke is zelf al op pad geweest naar Utrecht en daar vroeg zij het de mensen op straat. Afscheidingsklachten, pisserig, buikpijn, pijn bij het plassen, keelpijn, stinkende afscheiding, jeuk bij de, bij de anus. We hebben het natuurlijk over de SOA's. Het is misschien niet het meest smakelijke onderwerp om met je vrienden over te hebben, maar het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk dat we erover blijven praten. Hoe zit het eigenlijk met de geslachtsziektes bij de Utrechtse studenten? Ik ga vandaag de straat op om het ze te vragen. Heb je wel eens een SOA gehad? Nee. Nee, gelukkig niet. Nee. Nee, voor zover ik weet niet. Ik heb het wel gedacht, echt een hele tijd. En ik had ook wel klachten. Maar uiteindelijk bleek het dus niet zo te zijn. Ik was oprecht verbaasd. Ja, ik heb 3 jaar geleden chlamydia gehad. En hoe ben je er vanaf gekomen? Ik ging toen, zodra ik erachter kwam, naar de huisarts. En die heeft een kuurtje aan me voorgeschreven. Ik heb een tijd lang toen even geen seksueel contact gehad. En toen ging het weg. Ik vind het best knap dat je dat nu zo aan mij vertelt. Maar merk je dan dat er wel nog een taboe op heerst? Of vertel je er gewoon wel makkelijk over? Ik denk het wel, want ik zelf had vooral last ervan op school. Ik kon er niet echt makkelijk over praten. Ik merkte toch wel dat het toch wel meer privé is dan ik... Misschien als ik jong was en dacht, ik zou dat ooit hebben, hoe dat dan zou lopen... Dus ik hield het best wel voor mezelf ook. Ik zei het eigenlijk alleen maar tegen de vrienden waar ik echt heel close mee ben. En ik denk ook niet dat je er op jonge leeftijd heel erg over ingelicht wordt. Dus ik denk dat dat ook wel nog beter zou kunnen. Laat je regelmatig testen? Niet regelmatig, maar ik heb me wel een keer laten testen. Nee, zoveel sekspartners heb ik niet. Nee, dat eigenlijk ook niet. Dus ik weet het ook niet 100% zeker eigenlijk. Laat je wel testen? Nee, ook niet. Heb het nog nooit gedaan. Denk je dat er nog een soort taboe op het onderwerp zit? Ik denk misschien bij oudere generaties wel, maar met vrienden kan ik het gewoon openlijk over hebben. Ik denk dat iedereen zich kan schamen voor als je een geslachtsziekte hebt. Want dat snap ik ook wel. Want het is ook niet per se iets waar je... Hey, hallo, ik heb een geslachtsziekte. Yeah. Nee, dat doe je liever niet. Nou, onder studenten, zeg maar studenten die samenwonen, denk ik niet. Die zijn wat makkelijker daarover, denk ik. Maar daarbuiten zeker wel. Ik bedoel, ik merk ook als je bijvoorbeeld naar de huisarts gaat of zo... Het is niet echt iets wat je makkelijk over praat, denk ik. Nou ja, mijn vrienden die laten zich wel gewoon testen als ze met een random iemand zijn gegaan. Maar op zich hoor je er ook niet heel veel over. Dus het is wel een beetje een taboe. Want hoor je ook niet verhalen om je heen van vrienden die wel SOA's hebben? Ja, ik heb één vriendin die een SOA heeft. Ja. En wat heeft ze daarmee gedaan? Ze kreeg heel veel uitslag en toen is ze gaan testen. En toen is ze ook naar de vriend gegaan van, joh, ik heb een SOA. En toen is haar vriend ook gaan testen, maar die bleek toen geen SOA te hebben. Dus dat was best wel een beetje apart natuurlijk. En ja, daarna, ze is wel gewoon samengebleven met een vriend. Maar ze wilde het eigenlijk aan niemand vertellen. Alleen ik weet het eigenlijk. Dus dat is ook wel een dingetje natuurlijk. Het is wel een soort van schaamte, toch? Ja, precies, ja. Redacteur Femke, dank je wel. Ja, Loek, hoe is het voor jou om te horen? Deze mensen die er toch wel open over zijn. Ja en nee, het heeft iets dubbels, hè? Ze doen er een beetje stiekem over. Of ja, er zijn een paar mensen die wel hun verantwoordelijkheid nemen. Maar ook heel veel mensen die het op hun beloop laten. En ja. Het is, als ik dat zo hoor, dan is het niet structureel. En het hoort een SOA-check erbij. En dat verbaast me. Ja. Ja. Wat verbaas je daar dan aan? Nou, als je wisselende contacten hebt, dan vind ik het normaal dat je eens in de zoveel tijd je ook laat controleren. Dat zou de GGD ook prettig vinden of de huisarts. Mm-hmm. Dat is ook om te voorkomen dat je zo eens doorgeeft aan de ander. Kijk, ik heb natuurlijk een beetje tekend beeld, omdat ik op een poli werk waar SOA-screening gewoon een onderdeel is van wat bij de controles hoort. En veel van mijn patiënten, cliënten laat zich regelmatig testen. Dat kan bij ons, soms bij de GGD, soms bij de huisarts. En wij prijzen dat ook heel, heel erg aan. Ja. En als ik dan reacties hoor van studenten, dan is dat dus blijkbaar niet in hun routine. Nee. En dat verbaast me. Is dat een soort schaamte, denk je? Ik denk het wel, ja. Want had je verwacht dat jongeren van nu verder zouden zijn? Ja, ja. Ja, verwacht of gehoopt? Verwacht, ja. Studenten, mensen die hebben een goed stel hersens. En je mag ervan uitgaan dat die ook wel die conclusie trekken zal. Misschien moet ik het toch wel 2 keer per jaar minimaal. Kijk, afhankelijk van heb je wisselende contacten. Maar uit de interviews blijkt dat mensen wel wisselende contacten hebben. Dan hoort je laten checken, hoort er gewoon bij. Denk ik. Ja. Dus, maar ik heb wel het idee dat ze opener zijn dan bijvoorbeeld de generatie van mijn ouders. Waarschijnlijk wel. Maar of ze dan de juiste conclusies trekken, dat weet ik niet. Nee. Ja. Ja. Heb jij vragen voor mijn gast Loek Elsenburg over HIV, AIDS, SOA's? Je mag bellen 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Er zijn ook al wat appjes binnengekomen, Loek. Zo vraagt Roel, stel je bent positief getest op HIV of een SOA. Heb je dan een morele plicht, vind jij, om het te vertellen aan iedereen? Plicht gaat ver. We adviseren het wel. En dat kan ook anoniem. Als mensen in mijn praktijk een SOA hebben en het advies krijgen om hun sekspartners te waarschuwen, dan kiest het merendeel van de mensen ervoor om dat zelf te doen. En wij kunnen ook via een programma wat de GGD aanbiedt, dat ook anoniem verzorgen. Dus dan kunnen ze een code krijgen die ze door kunnen geven aan de sekspartners. Dan is niet duidelijk van wie het afkomstig is, maar wel de waarschuwing, laat je testen, want een van je sekspartners is positief getest op, en dan de naam van de SOA.

aan mijn seksleven begon, bestond AIDS nog niet. Mm-hmm. En ineens kwam dat op. En aanvankelijk geloofde niemand dat het heteroseksuele kon treffen. Dus heb ik nog wat seks gehad zonder bescherming. En daarna, bizar lang, altijd met condoom. Mm-hmm. Totdat er ineens middelen gevonden werden tegen AIDS. En dat het niet meer dodelijk was, in ieder geval. Ja. Maar over andere SOA's hebben we allemaal nooit nagedacht. Het was AIDS, was het monster, om het even zo te zeggen. Ja. Ja. Dat was gewoon het enige onderwerp. En zwangerschap natuurlijk. Ja. Maar testen, nee. Nee. Op andere dingen, nee. Nooit in me opgekomen. Ja, heb je daar nu spijt van? Nee, want ik heb niks opgelopen. Nee, maar dat had anders kunnen zijn natuurlijk. Ja. Ja. Herken jij dit een beetje, Loek? Dat AIDS was het monster? Ja, dat was het monster waardoor mensen zich eerder niet lieten testen. Terwijl alle andere SOA's behandelbaar waren. Ja. En juist door die angst voor HIV en AIDS zag je ook dat de andere SOA's ook minder getest werden. Ja. Maar ja, goed, toen de combinatietherapie kwam, toen werd het testen ook wel genormaliseerd. En toen hoorde ook een HIV-test er ook standaard bij. Mm-hmm. Ja. Jaap, jouw reactie? Ja. Ja, ja, mijn beleving is gewoon net iets anders, denk ik. Mm-hmm. Zodra de angst voor AIDS weg was, was het testen. Ik denk niet eens dat ik iemand ken die zich ooit heeft laten testen op AIDS. Of op andere SOA's dus? Ja, tenzij ze heel duidelijke aanwijzingen hadden. Ja. Ja, is dat toch een tekortkoming, denk je? Dat het dan toch minder gebeurt, Loek? Ja, ik vind het lastig om op dit verhaal te reageren. Mm-hmm. Ik weet niet zo goed waarom het zo eenzijdig alleen maar voor HIV testen werden aangeboden. Want het hoort helemaal compleet te zijn. Ja, en dat is ook de boodschap die jij nu graag wil vertellen. Ja. Ja. Loek Elsenburg, ik wil jou ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. En ik denk dat jij ontzettend mooi werk doet. En ik hoop dat je daar nog lang mee doorgaat. Maar als ik je zo hoor, denk ik dat wel. Dank je wel. Heel erg bedankt. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is tijd voor het beste van NPO Radio 1. En dat is vandaag een fragment uit Met het oog op morgen. Want daar is Ineke van der Vlucht van Rutgers te gast. Zij praat over SOA's in Nederland vergeleken met het buitenland. Hier dalen de cijfers, terwijl in Frankrijk bijvoorbeeld het aantal SOA's toeneemt. Wat doen wij goed? Vakantiegangers die naar Frankrijk gaan op om veilig te vrijen. Want in dat land is het aantal SOA's, het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen, explosief gestegen. Goedenavond, Ineke van der Vlucht. Goedenavond. U bent programmamanager bij Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit, hè, voor in de Rutgers Stichting. Was u verbaasd toen u dat nieuws over Frankrijk hoorde? Ja, ik was zeker verbaasd, met name door de term explosief. Omdat ik toch de indruk had dat ook in Frankrijk, en dat geldt voor meer Westerse landen, we het aardig goed doen als het gaat om de seksuele gezondheid van mensen in verschillende landen. Enige idee wat er aan de hand is in het land van Olala? Nee, daar weet ik te weinig van als het gaat om Frankrijk. Ik weet wel in Nederland dat als we kijken naar het condoomgebruik, dat relatief hoog is onder jongeren. Zeker ook in vergelijking met andere Europese landen. Geldt overigens ook voor het pilgebruik. Dus jongeren bij de eerste keer seks beschermen zich uitermate goed tegen een zwangerschap of een SOA. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dus dat betekent ook dat we daardoor een daling hebben in het aantal SOA's en het aantal ongewenste zwangerschappen, zeker bij jongeren. En dat is een groot goed. Ja, dus we doen het hartstikke goed in Nederland. We doen het in dat opzicht goed. Natuurlijk is er ook nog wel het een en ander te verbeteren. Want niet iedereen gebruikt het condoom op het juiste moment. En ook niet in alle type seksuele contacten of relaties. En dat geldt eigenlijk ook voor anticonceptiegebruik. Ja, goed. Om het zover te krijgen dat we het zo goed doen, hebben we natuurlijk jarenlang voorlichtingscampagnes gehad. Hè? Wanneer begon dat eigenlijk? Dat is denk ik zo rond 1985 dat de eerste vrij veilig campagnes ontstonden. Was natuurlijk ook in de tijd dat AIDS opkwam en zichtbaarder werd. Ja. Dus er was meer angst voor ziektes en overlijdens, met name natuurlijk door AIDS. En daardoor kwam ook de campagne voor condoomgebruik op gang. Uh-huh. En dat heeft een aantal jaren mogen duren tot ongeveer 2011. Dat was denk ik de laatste vrij veilig campagne. Die in ieder geval vanuit de overheid met Postbus 51 werd gefinancierd. Ja, laten we heel even luisteren naar hoe dat toen klonk. We hebben niet helemaal 1985 te pakken, maar zo klonk het in 1987. Er is een ziekte die zich verspreidt via seks. Dus als u niet altijd seks hebt met dezelfde partner, loopt u een risico. Het is een ongeneeslijke ziekte. De naam is AIDS. Deze brochure vertelt u hoe je AIDS kunt voorkomen. Vrij veilig. Stop AIDS. Ja, dat was natuurlijk heel begrijpelijk. Vandaag ook weer door dat congres in Amsterdam veel berichten. U was daar overigens, hè, op dat congres in Amsterdam? Ja. Ook weer veel berichten natuurlijk over hoe dat begon, die AIDS-epidemie. Iedereen schrok daar enorm van. Was ook een enorme slachting. Gingen veel mensen dood. Dus dat was natuurlijk heel logisch. Maar in de jaren daarna werd die campagne, die voorlichtingscampagne, werd steeds breder, hè? Waarom was dat eigenlijk? Ja, er kwamen toch ook andere thema's naar boven. Hè, zoals ook het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. Dat heeft ertoe geleid dat we in 2010 ook een campagne zijn gestart onder de titel Maak seks lekker duidelijk. Dus daar ging het veel meer over het communiceren over wensen en grenzen. En dat je erover moest praten met elkaar. Dus dat kreeg echt een hele andere dimensie. Ja, en gebeurt dat eigenlijk ook? Doen we dat ook goed? Praten erover? Over wat? Over wensen en grenzen? Over seks. Nou, met elkaar, ik denk dat we over het algemeen. In het algemeen, ja. In het algemeen hebben we toch een vrij open klimaat in Nederland. En wordt er in de regel gesproken over onderwerpen zoals seksualiteit, veilig vrije, anticonceptie. Als we het vergelijken met soms andere landen, zeker in ontwikkelingslanden, dan is het praten over seksualiteit zeker niet gewoon in die landen. Nee. En daarin zijn wij toch echt wel een voorloper. Daarnaast hebben we ook een vrij pragmatische insteek en een positieve insteek als het gaat om seksualiteit. En dus wij wijzen niet alleen maar op de risico's, maar ook dat seks leuk en plezierig kan zijn. Ja. En dat doen we eigenlijk al heel vroeg in de voorlichting ook aan jongeren. Ja, nou, eigenlijk doen we dus gewoon alles goed. Is dat ook de reden waarom die spotjes er niet meer zijn, waarom we er in 2011 mee opgehouden zijn? En wat vindt u daarvan? Het is heel erg jammer dat die spotjes zijn opgehouden. Want het is nog steeds zo dat er ook nog een groep is die niet een condoom gebruikt. Als we kijken dat nu bij de eerste keer geslachtsgemeenschap zijn het ongeveer 70% van de jongeren die wel een condoom gebruiken, maar 30% nog steeds niet. Hmm. En naarmate een relatie wat langer duurt, zien we ook dat het condoomgebruik afneemt. En ook bij wisselende of eigenlijk losse contacten, losse seksuele contacten, zou het condoomgebruik eigenlijk veel hoger moeten zijn dan we nu zien. Dus daar is zeker nog winst op te boeken. Waarom zijn we er dan mee opgehouden met die spotjes? Ja, dat is ook een gedachte geweest vanuit de overheid. Dat dat niet de taak is van eigenlijk de overheid om voor te lichten. Dat zou iets zijn wat veel meer bij... bij scholen belegd zou moeten worden, maar niet meer via massamediale campagnes. Mm. Daarnaast zou het gedrag ook niet te beïnvloeden zijn via campagnes. Maar wij zijn van mening dat je met een campagne wel een soort norm kan neerzetten. Ja. Dus als het gaat om, als je seks hebt, doe het dan veilig en bescherm je tegen een SOA of een zwangerschap. Kijk, dat zijn boodschappen die ook elk jaar weer tussen de oren van een nieuwe generatie jongeren die seksueel actief is, moet komen. Ja. Dus u zou zoiets als, wat ik me nog uit de jaren 70 kan herinneren, een televisieprogramma waarin toenmalige Joop van Tijn, de presentator, voor het eerst neuken zei op televisie, dat zou u nu ook wel weer nuttig vinden? Ik weet niet of ik deze termen zou gebruiken. Nou, maar je moet ook kijken wat voor jongeren geschikte termen zijn en welke jongeren je vooral wil bereiken met campagnes. Ja, nee, ik weet niet of die nog neuken zeggen. Maar goed. Ja, en daarnaast, hè, als je kijkt naar welke groepen nu toch nog minder goed bediend worden, om het zo maar te zeggen. Mm. We zien toch de groep laag opgeleid. Die aan de ene kant eerder seksueel actief zijn, maar minder geneigd zijn om anticonceptie of condooms te gebruiken. Dat zien we ook bij sommige migrantengroepen of juist erg gelovige groepen. Mm-hmm. Waar anticonceptie minder wordt gebruikt en ook minder over wordt gesproken thuis. Okay. Dus daar is ook zeker nog winst op te boeken. Zeker. En dan is het misschien ook niet een idee om de huidige Joop van Tijn dat te laten presenteren. Nee, maar dat zou ik zeker niet doen. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, mevrouw Van der Vlucht. Ja, graag gedaan. Winter sounds are crying like the old man slowly dying, and the only sound, the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though it never seems too soon, sudden stillness as the rainfall starts to freeze. I miss the blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. A young girl, she is shaded, bears the scars that never faded of the baby that was born on Christmas Day. While the heavens sing their song, a child's life was never long, 'cause the food supplies will only last a day. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Cause of the commotion, after all, there's really no one here to blame. Soldiers taking orders, 'cause they must defend the borders of our nation, and the other side's the same. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'll come to you at night when all the world is sleeping tight, and lie beside you to the early morning dew. You can hear me, you can see me, you can feel me when you read the folded letter she left addressed to you. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'm lonely too. In deze uitzending mocht dit nummer natuurlijk niet ontbreken. Je hoorde René Klein met Mr. Blue. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. In dit programma ging het eerder over seksueel overdraagbare ziektes en vooral over HIV en AIDS. En dat was in de jaren 80 van de vorige eeuw ook een heet hangijzer waarover op radio en televisie heel vaak werd gesproken. We gaan luisteren naar een fragment uit 1987. De presentator praat met seksuologe Gerda van Dijk. En eigenlijk is de vraag van deze week heel simpel. Wie stelt hier de vragen? Wil jij een reep chocolade winnen? Laat dan weten welke presentator dit is. En vertel ons je goede antwoord via 0800-1121. Ik ben benieuwd of je de stem van de presentator kan herkennen. De NVSH bracht in die periode ook het boek Variaties op de markt. Ja? Een soort handleiding die allerlei mogelijke en onmogelijke standjes liet zien. Heeft u ze geprobeerd? Zullen we dat even midden laten? Wordt er sindsdien nou anders en met meer variaties gevreven, voor zover u dat weet? Nou, ik zei u er straks al dat we eigenlijk uit die 19e eeuw kwamen met een hele nauwe, starre, beknepen opvatting over seksualiteit. En daarbij hoorde ook dat binnen seksualiteit er op een bepaalde manier goed was en dat alle andere manieren fout, abnormaal, afwijkend enzovoort waren. En hoe heette die ene manier dan die goed was? De ene manier die goed was, die heette dus man boven, vrouw onder. Ja. En dat wordt ook wel de missionarishouding genoemd. Waarom heet dat zo? Dat kwam omdat de missionarissen die uitzwermden van Europa, die kwamen terecht op culturen, bijculturen, waar de mensen niet met dezelfde hang-ups over seks waren opgegroeid als wij dat waren. Ja. En die hadden allerlei leuke manieren om met elkaar de seks te bedrijven. Maar die missionarissen, die wouden één manier. Ja, ja. Namelijk vrouw onder, man boven. En dat was zoiets bijzonders voor deze cultuur, dat ze dat de missionarishouding hebben gedoopt. Ja, ja. Helaas tegenwoordig, als je over seks praat, dan praat je ook al gauw over AIDS. In hoeverre beïnvloedt die angst het vrije nou? Die angst van AIDS? Welk vrij? Het vrije van mensen. Wij komen toch allemaal in aanmerking voor AIDS? Ik denk AIDS? Dat het vrije in een monogame relatie erg weinig beïnvloedt. Ja. Ik denk dat het angst rond AIDS, die ik natuurlijk best begrijp, een aantal heel negatieve effecten heeft gehad. Het heeft, denk ik, ook een soort nieuwe hetze tegen homoseksualiteit gegeven. En de grote angst ontstond eigenlijk pas toen men doorkreeg dat het helemaal niet tot homoseksuele groepen beperkt was, maar dat in feite het zich daar ver buiten uitbreidde. Ik denk dat, net zoals er in verschillende periodes van de geschiedenis angsten hebben bestaan rond seksueel overdraagbare ziektes, dit natuurlijk ook een enorme angst is, maar waar weinig komt dat er geen geneesmiddel voor is. Ja, maar je krijgt niet bij alle seksuele, of je krijgt, je loopt niet bij alle seksuele handelingen evenveel risico om AIDS te krijgen, hè? Nee. Het gaat voornamelijk om het contact van de penis en de vagina en om anaal contact. En daar kun je op twee manieren mee beschermen, namelijk of door dat beschermen door een condoom te doen, en dan zijn er nog speciale condooms voor, die daar extra voor beschermen. Maar je kunt ze ook voorkomen en gezellig vrijen zonder dat. Nou, weten we dat ook weer. Maar de vraag is dus, wie stelde hier de vragen? En we snappen, omdat het een ze is hier nog vrij jong. Dus ik heb nog een kleine hint voor je. Ja.

Ramses Shaffi op NPO Radio 1 met het prachtige Laat Me. Maar we zaten natuurlijk midden in een belangrijke quiz. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ik liet jou namelijk net een fragment horen. En de vraag was, ja, wie stelde de vragen? Laten we nog eventjes luisteren. De NVSH bracht in die periode ook het boek Variaties op de markt. Ja? Een soort handleiding die allerlei mogelijke en onmogelijke standjes liet zien. Heb je ze geprobeerd? Zullen we dat even midden laten? Ja, dat laten we inderdaad even in het midden. Maar de vraag was dus, ja, wie hoorde je daar? Je mocht bellen, hè? 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app gebruiken om kans te maken op die heerlijke chocoladereep. Zo denkt Gwen, is het Pia Dijkstra? Nee, die is het helaas niet. Maar Freddy heeft ons ook gebeld. Freddy, hallo. Hallo. Hele goedemorgen. Wie dacht jij dat je er hoorde? Ik dacht Bibbertje Blok. Oeh, waar dacht je dat aan te horen? Aan die hint die ik erbij gaf? Of... Aan de hint, denk ik, ja. Ja, want ik liet nog een extra hint horen, hè, net. En jij dacht, dat is de intro van het Sinterklaasjournaal. Ja, zeker. Dat was dit. Ja, ik moet je dan eerlijk zeggen dat ik niet de intro van het Sinterklaasjournaal liet horen. Dus je hebt het helaas niet goed. Dat is jammer. Okay. Dat is jammer. Volgende keer beter. Dan gaan we naar Remco. Remco, hallo. Ja, hallo, goedenavond. Goedenavond. Ria Bremer. Wie dacht jij te horen? Ria Bremer. Oeh, en waar dacht je dat aan te horen? Aan de hint ook of aan... Nou, ook aan de stem al in het begin ook al. Oh, was jij fan van Ria Bremer? Ja, ik keek er altijd naar. Het was een programma in de jaren 80 volgens mij, bij de Tros of zo. Dat was in dezelfde tijd met dat programma Kieskeurig ook op televisie was volgens mij. Klopt. Dus je weet het eigenlijk zeker, hoor ik. Ja. Nou, dan gaan we het even controleren. Het is niet Ria Bremer, Remco. Oh. No. Ik hoor de verbazing. Ja, cool. Ja, nou ja, dan gaan we eventjes verder. Maar ja, volgende keer meer kans dan. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Fijne uitzending. Dank je. Ja, niet Ria Bremer inderdaad. Maar wie is het dan wel? Richard, hele goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Je hoorde de verbazing bij Remco net dat het niet Ria Bremer was. Maar dat dacht jij al, hè? Ja, precies. Wie denk jij dat het is? Want ik dacht die begintune, die ken ik van 2 voor 12. En dat wordt gepresenteerd door? Astrid Joosten. Astrid Joosten, laten we het eventjes controleren of dat goed is. En dat is wel helemaal goed, Richard. Fijn. Ja, jij kijkt graag naar 2 voor 12 ook? Ja, absoluut. Dus je had wel de hint nodig om erachter te komen, hoor ik. Ja, zeker. Nou ja, we hebben hem dan nu in ieder geval goed. Heel erg bedankt en nou, heel veel plezier ermee. Blijf hangen. Oké, doe ik. Dank je wel. Dag. Dag. En dan moet ik nu eventjes naar de NOS. Hele goedemorgen. Een goedemorgen, ik heb een spookrijder. Rijdt u op de A2 Eindhoven richting Utrecht, dan komt u tussen knooppunt Vught en Zaltbommel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A2 Eindhoven richting Utrecht komt u tussen knooppunt Vught en Zaltbommel een spookrijder tegemoet. Dankjewel. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is tijd voor het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een aflevering van Juris Date. En in deze aflevering is Teddy de gast. Zij heeft herpes genitalis. In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Club of kroeg? Club. Beflapje of condoom? Condoom. Wel of geen seks op de eerste date? Wel. Dokter of gynaecoloog? Gynaecoloog. Wel of niet schamen? Niet schamen. Wat is herpes genitalis eigenlijk? Het is een SOA. 1 op de 2 mensen die draagt het in hun lichaam. En het uitzicht op je huid, dus het kan bijvoorbeeld bij je lip zitten, dan noemen we het een koortslip. Of het kan bij schaamstreek zitten, dan wordt het vaak gekenmerkt als herpes genitalis. Het is heel besmettelijk, dus je kunt het via bijvoorbeeld oraal contact aan elkaar geven. Dus als bijvoorbeeld iemand een koortslip heeft en jou zou beffen, dan zou je het daarvan kunnen krijgen. Want is het dan te vergelijken met een koortslip alleen dan van onder? Ja, in grote lijnen wel. Er zit wel degelijk wat onderscheid in dat, als je het heel medisch gaat bekijken, dat er verschillende typen bestaan. Maar ja, een van de grootste fabeltjes is dat je het bijvoorbeeld via een wc-bureau zou kunnen krijgen. Dat is niet per se het geval. maar dat je bijvoorbeeld hetzelfde glas gebruikt als iemand met een koortslip, dat je het dan zou kunnen krijgen, dan is dat wel zeker mogelijk. Maar komt dan ook herpes genitalis veel voor? Toen ik het aan de GGD vroeg, zeiden ze dat het ook echt wel schrikbarend veel mensen zijn die dat in Nederland hebben. Alleen ja, er wordt niet echt over gepraat. Maar misschien hebben dan dus ook heel veel mensen het maar zonder een hele heftige uitwerking. Dat kan. Ik denk ook dat er een soort van taboe op hangt, want je praat niet over vieze dingetjes op je kut. Dat doe je niet. Of je gaat niet praten over bultjes op je piemel. Maar is het iets wat met je afweersysteem te maken heeft? Of? Ja, in een bepaalde manier wel. Op het moment dat ik merk dat ik een tijd bijvoorbeeld naar een festival ben geweest, dat ik daarna last heb van een beetje verlaagd weerstand. Ja. Dan heb ik wel echt zeker een grotere kans om het te krijgen. En sommige mensen krijgen de eerste keer misschien één blaasje, maar bij mij waren het er wel meerdere. En dat was wel echt een reden dat ik daarna ben bewust gaan worden van ja, ik moet misschien wel beter gaan letten op hoe ik bijvoorbeeld mijn vitamine en mijn mineralen binnen ga krijgen. Ja, maar hoe heb jij het gekregen? Ik heb het gekregen van iemand die me heeft gebeft. En diegene had een koortslip? Nou, eigenlijk niet. Of tenminste niet toen hij mij befte. Ik zag het niet. Dus dat was best wel raar, omdat je ineens nou, de weken erop ineens merkte dat er iets aan de hand was. En pas veel later hoorde ik van, ja, hij heeft een koortslip gekregen daarna. Hij heeft me ook nooit gebeld daarover of iets. Dus ik weet ook niet of hij er zo bewust was van dat hij dat aan mij had gegeven. Maar ik heb het daardoor wel gekregen. Want je kunt het ook in je lichaam al hebben. Omdat bijvoorbeeld je ouders het ooit hebben gehad, kun je het ook pas op veel latere leeftijd toch krijgen, zonder dat daar precies aan te wijzen is wie dat heeft gegeven. Ja. Poeh, maar wat een heftige puzzel om dan te moeten weten dat het veilig is. Toch, want jij had dit dus ook nooit kunnen weten. Want ja, hij had geen zichtbare koortslip. Dus ja, en hoe lang geleden was dit? 4 jaar, ja. Hoe kwam je erachter dat je herpes had? Dat er gewoon echt een soort van brandende pijn was. Dat was eigenlijk het voornaamste. En op een gegeven moment merkte ik ook, toen ik die dag aan het werk was, dat ik moeilijker kon lopen. En mijn collega die herkende die symptomen en zij zei, ik denk dat ik weet wat je hebt. Ik denk dat je ook gelijk naar de dokter moet gaan, want je hebt herpes. Was je ook niet super boos op degene die jou dit had gegeven? Ja, in eerste instantie wel. Als ik er nu op terugkijk, denk ik ook echt dat er een hele hoop dingen zijn geweest waardoor dit heeft plaatsgevonden. En ja, om dan boos op iemand te zijn, dat heeft uiteindelijk niet zoveel geholpen. Maar jij kon er toch eigenlijk ook niks aan doen? Want hij gaat jou beffen en je ziet niks. Ja, tuurlijk, ja, dan is het toch gewoon klaar. Nee, maar ik denk dat dat ook heel lastig is als het moment dat een koortslip niet te zien is. Want als het te zien had, dan had ik hem ook kunnen vertellen van, hey, dat is misschien zo'n heel slim idee, want je hebt een zichtbare koortslip. Hoe voelde je je door de diagnose? Ja, heel erg kut en heel erg alleen. En ik denk dat echt een soort van golf van paniek en een soort van angst over me heen kwam van hoe ga ik nu ooit nog een normaal leven leiden. Want wat maakte het dan zo erg? Want voelt het niet alsof je gewoon een SOA hebt? Nee. Nou ja, een gewone SOA. Ik denk dat dat ook heel lastig is, want er zijn zoveel verschillende SOA's. Ja. Ik denk dat als je chlamydia hebt en de dokter zegt, hier, neem een pilletje en over 3 dagen kun je weer seks hebben met iemand en dan is het over. Is iets anders dan dat de dokter nog tussen je benen zit te kijken en zegt, ja, je hebt dit wel voor altijd. En dan ik echt dacht van, ja. Wat? Want hoe ging dat toen die dagen daarna? Ja, die dagen daarna was ik voornamelijk heel erg depressief. Dus heel veel gehuild, heel veel mezelf ook soort van een beetje aflopen zonderen. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment een paar vriendinnen het had verteld wat er aan de hand was. Maar zij hadden ook niet echt helemaal door hoe erg dat voor me was. Want zij dachten gewoon van, ja, het is gewoon een herpes. Ik heb ook wel eens een koortslip gehad. Maar legde jij het dan niet goed uit of snapten ze het gewoon niet? Ik denk dat ze het niet snapten. Ze waren natuurlijk bezorgd, maar ik denk dat heel veel mensen het niet snapten. Omdat, ja, je hoort het niet zo vaak. Dus ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn die dan begrijpen hoe ernstig het kan zijn voor iemand om dat te horen. Je bent inderdaad een soort van levenslang ziek, maar dan ook nog eens bij je vagina. Weet je wel, voelt dat ook niet een soort van extra smerig of zo, ook over jezelf? Ja, absoluut. Ik voelde me heel smerig op dat moment. Hoe ging je daarmee om? Ik weet dat ik echt nachten niet kon slapen. Een soort van, ik was alleen maar bezig met aan het rennen ervoor en wegrennen ervoor in plaats van er echt mee dealen. En ik was alleen maar bezig met andere informatie tot mijn eigen maken en bezig zijn met plaatjes kijken op het internet en alles om gewoon te begrijpen wat er nou aan de hand was. Maar dat maakte het niet heel veel beter. Daar voelde ik me inderdaad ook wel de hele tijd heel erg hopeloos. Want wat zag je dan een beetje online? Ja, ik denk dat met alles als je op Google plaatjes kijkt, dat zijn nooit de smakelijkste plaatjes. Dus echt, ik raad het iedereen af om dat te doen. Een deel van mijn lichaam begon ik echt te verafschuwen, zeg maar. Dat is heel raar als je een deel van je lichaam soort van zo haat. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Maar hoe kwam je door die dagen heen dan? Het hielp dat op een gegeven moment de pijn wegtrok. Waardoor ik op een gegeven moment merkte dat ik er een beetje wat milder in stond. Die pijn en de koorts die ik had, die waren zo overnemend ook geweest over de afgelopen dagen. Dat je ook best wel een beetje bijna tot waanzin wordt gedreven. Ja. Want je kreeg ook koorts. Ja, en hele heftige koorts. En de pijn ging de eerste paar dagen, werd het alleen nog maar erger. Omdat het natuurlijk, ik veel te later achter was gekomen wat het was. Dus ik ben zelfs nog flauw gevallen omdat ik op de wc zat en over de open wondjes had heen geplast. En dat die pijn gewoon niet te verdragen was. Toen viel je gewoon op de wc flauw. Ja. Omdat het gewoon te veel werd. Ja. En dat was echt wel heel gevaarlijk, want ik woonde toen ook in een huis waar ik niet echt mensen kende. Dus ik had daar makkelijk gewoon de hele nacht kunnen liggen. Uiteindelijk heb ik er best wel lang gelegen, maar werd ik gelukkig zelf wakker. Maar echt een dieptepuntje, dat je zo tering veel pijn hebt, dat je er zelf overheen pist, dat zoveel pijn doet dat je flauw valt. Ja. Heftig. Alleen dat was wel ook soort van waar ik blij ben dat ik doorheen ben gegaan. Want op een gegeven moment toen dat over was, dan was het contrast ook zo groot van, oh, maar dat is dus niet altijd zo. Toen je net die diagnose had gehad, toen heb je dus een zalf gekregen. Die heb je erop gesmeerd. En hoeveel dagen had je daar dan nog last van? Ik denk dat het bij mij 10 dagen nog heeft geduurd daarna, totdat de blaasjes echt weg waren. Ja. De pijn heeft denk ik nog 5-6 dagen geduurd. Maar die zalf die heeft wel echt geholpen om groot een gedeelte van de pijn een soort van te kunnen indammen. Dus dat was wel heel fijn op een gegeven moment. Maar hoe ging je er dan mee om dat dus niemand dat goed snapte waar je doorheen ging? Ik ben iemand die wel graag praat, dus uiteindelijk was ik er vrij open over. Maar een van de fijnste dingen die ik me ervan herinner was dat toen ik weer terugkwam op werk, dezelfde collega die mij had aangeraden om naar de dokter te gaan, dat ze me apart had genomen en zei, hey, ik wil je hier eigenlijk wel bij helpen, want ik heb hetzelfde meegemaakt. En zij gaf me toen wat tips hoe ik zeg maar vanaf dat moment verder moest gaan. Want zoals ik al zei, de pijn was wel over. Maar ik dacht nog wel de hele tijd ergens in mijn achterhoofd van, ja, maar ik heb het wel voor altijd. Dus ja. Wat betekent dat? En zij was wel de eerste met wie ik toen daar eventjes over kon praten. En dat hielp toen best wel. Ben je altijd besmettelijk? 97% van de tijd ben je het niet. Maar dat is heel lastig om te weten welke 3% je het wel bent. En je bent gewoon moet heel erg bewust ervan zijn wanneer je besmettelijk zou kunnen zijn of zou kunnen worden. Dus bijvoorbeeld na een festival, ja, dan moet je wel extra opletten. Want als we gewoon heel even de basics pakken, herkennen, voorkomen en genezen. Hoe herken jij het? Ik herken het doordat mijn huid begint te tintelen. Of dat ik merk dat mijn klieren opzwellen. Dat kunnen mijn klieren hier zijn of bij mijn liezen. Of ik herken het bijvoorbeeld aan een bepaald onderbuikgevoel. En dat is heel raar. Een soort van laagzittende druk, dat herken ik ook wel. En dat is ook wel heel lastig, omdat zeg maar bij mij af en toe de herpes samenging met mijn ongesteldheid. Omdat je dan echt een dip hebt in je immuunsysteem. Dat die dingen soms wel tegelijkertijd vielen. Ja. Ja. En hoe voorkom jij het? Gezond leven. Ik heb altijd een crème in mijn tas zitten. Altijd zit er een koortslipcreme in mijn tas, waardoor ik het moment dat ik ook maar denk dat het iets zou kunnen zijn, meteen begin de huid in te smeren, waardoor je eigenlijk het voorkomt dat het zich kan uitzetten. Maar ja, voorkomen is er gewoon. Ja. Ja. Je kan er dus eigenlijk, nou ja, je kan zo gezond mogelijk leven, maar zelfs daar komt het dan nog wel eens doorheen? Of is het, komt het bij jou alleen als je weerstand laag is? Ik denk dat dit echt iets is wat je op een gegeven moment je lichaam ook een beetje moet gaan vertrouwen. Bij mij is het nog nooit fout gegaan. Maar ja, ook in hoe ik het heb gekregen, als het niet zichtbaar is en het gebeurt. Ja, dat is wel heel erg kut. Hoeveel uitbraken heb je gehad sinds je diagnose? Ik heb denk ik 4 of 5 keer er nog last van gehad sindsdien. Maar ik weet helaas ook over mensen die er elke maand last van hebben. En dus dat is ook per persoon echt zo verschillend? Nou ja, voor sommige mensen zit dat gewoon wat ingewikkelder. Helaas. Kan je een beetje naar de toekomst kijken, zeg maar, hoe dit hierin zou gaan? Nee, en dat vind ik soms wel lastig. Een van de dingen die mijn gynaecoloog ooit tegen mij heeft gezegd is, je moet heel erg opletten met het krijgen van een kind. Nou, dat was heel raar, want ik snapte niet hoe dit in verstandhouding had met kinderen krijgen. Het heeft er gewoon mee te maken dat je kind geboren kan worden met een actieve versie van het virus. En als je weet al wat het bij een volwassen persoon kan doen, op het moment dat dat niet goed wordt onderschept, zoals bij mij bijvoorbeeld, dan kan ik me ook voorstellen dat het voor zo'n klein kindje heel gevaarlijk kan zijn. Ja. Maar ja, dat zijn gewoon heel veel dingen waar je dan op een gegeven moment wel over na kan gaan denken. Ja, maar wat moet je ermee? Ja, je weet het toch niet. Hoe was de eerste keer seks na de diagnose? Het was, ik denk 4 maanden daarna. En dat was echt heel gek. Ik weet wel dat ik bij die jongen op de bank zat en ik begon ineens te huilen. En hij zat echt, wat is hier aan de hand? En ik blurde het tegelijk uit van, ja, ik weet helemaal niet of het veilig is om seks met mij te hebben, want ik heb herpes. En ik denk dat die jongen echt een soort van hartverzakking kreeg. Die zat me een beetje aan te kijken en die zei, maar dat is toch helemaal niet erg? En je hebt er nu toch geen last van? Ja, ik kan me er eigenlijk nog steeds niet een beter moment van kunnen voorstellen. Misschien is het niet het meest tactische om meteen zo uit te blurren voordat je met iemand naar bed gaat en huilend op iemands bank zitten. Ja, wees blij dat je het wel ervoor zei. Ja. Ik ben wel blij dat ik het ervoor zei. En dat is ook wel een strategie die ik heb aangehouden sindsdien. En heb je wel eens meegemaakt dat je tegen iemand hebt gezegd dat je herpes hebt en dat ze je afwezen dan? Nee, maar ik heb ook best wel snel uiteindelijk na die eerste ervaring dat ik seks heb gehad een vriend gekregen. Dus misschien ben ik niet lang genoeg in het speelveld geweest om dat te kunnen ervaren. En wat is dan nu jouw tactiek om zo goed mogelijk erin te fietsen dat je herpes hebt? Wat werkt? Dronken zijn en gewoon huilend op iemands bank zitten? Nee. Nee, ja, de tactiek is gewoon heel eventjes het gewoon aanstippen. Wanneer is de laatste keer dat je bijvoorbeeld getest bent? Of zullen we het wel veilig doen? En daarnaast misschien ook zeggen van, trouwens dat je weet, ik heb een keertje last gehad van herpes. Ja. En dan geven diegene ook de keuze om daar dan op te reageren. Maar ik kan me niet voorstellen dat als je er zo eerlijk en rustig en kalm en bijna nonchalant over praat, dat iemand je daarop zou moeten afwijzen. Dat zou helemaal nergens op slaan. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Ja, dat was hem. Hey, hou jij meer van een zoet of hartig ontbijt? Oh, hartig, zeker. Ja, wat eet je dan? Chips, liefst. Chips ochtends? Ja, heerlijk toch? Wow. En niet als kater, maar gewoon echt als je... Nou, wel als een kater ontbijt. Nee, als het zondag is, dan hou ik ook al van een gepocheerd eitje. Oh ja. Ja. Lekker. Ja, heerlijk. Clearwater Revival met Bad Moon Rising. En die draaide ik, want daarin zaten natuurlijk onder andere de broers Fogerty. En Tom Fogerty is op 6 september 1990 ook overleden aan AIDS. Hij was met HIV besmet geraakt na een bloedtransfusie die nodig was bij een rugoperatie. En daarom wilden we deze ook graag draaien in deze uitzending. Blijf nog even luisteren, want er wacht nog een heel uur de nacht van BNNVARA voor je. Waarin je onder andere de bijzondere podcast Anne Plus hoort. En een gesprek met Lilian, die onvruchtbaar werd na een SOA. Dat dus zometeen, maar eerst het NOS-journaal.

I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. De nummer 1 van de top 2000 vorig jaar. En of die dat dit jaar weer wordt, dat ligt dus aan jou. Hè? Je kan stemmen via nporadio2.nl. Maar dan toch weer door met onze eigen uitzending. De nacht van BNN VARA. We hebben het vanavond over SOA's in de breedste zin van het woord. Een groot, maar vaak onderbelicht onderwerp is de onvruchtbaarheid die voorkomt uit het hebben van een SOA. En in voorbereiding op deze nacht spraken we met Lillian. Ook zij werd onvruchtbaar door een SOA. Lillian, hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, allereerst wat fijn dat jij je verhaal met ons wilt delen. Laten we bij het begin beginnen. Hoe heb jij die SOA opgelopen? Die heb ik van een, toen ik 13 was, van een volwassen man gekregen. Mm-hmm. Die dat niet had verteld. En hij was ook degene die mij ontmaagde en zo. Dus op die manier. Ja. En dat was niet vrijwillig, kan ik me voorstellen. Jawel, het was. Ik werd gegroomd. Mm-hmm. Weet je wat dat is, groomen? Ja, dat is dat een volwassen man een kind versiert, toch? Ja, dat is groomen. Nou, anyway, zo heb ik het gekregen. Ja, en ik had, ja, sorry, wat wou je zeggen? Ik had op een gegeven moment ontzettend veel pijn in mijn buik. En ik kreeg heel veel afscheiding. En ik bedoel, ik had zo'n pijn. En elke keer als ik naar de huisarts ging, zei hij, ja, blaasontsteking. Dan denk ik, nou, het is geen blaasontsteking. Dat zei je al twee keer hiervoor ook. Dus het heeft ongeveer een half jaar geduurd voordat ze me opnamen in VU's ziekenhuis. Hmm. Op mijn 13e. En toen bleek ik dus, toen bleek ik een SOA te hebben. Maar dat hebben ze toen nooit gezegd. Ik heb een operatie gehad, dus hè, er is iets met je eierstok, die is niet meer goed. Die moeten we eruit halen. En 100 jaar later, zullen we zeggen, toen ik zwanger wilde worden, mijn andere eierstok werkte niet. Die werkte niet goed, want je moet er 2 hebben, dan is het in evenwicht. Ja. Dus als dingen 2 zijn, als er eentje wegvalt, dan begint het andere een beetje te zweven, want het is uit zijn balans. Mm-hmm. So anyway, toen ben ik op een gegeven moment met mijn vriend. Ik wilde heel graag een kind en het bleek, ja, IVF. En toen hebben we 1,5 jaar testen gedaan en alles. En toen was dus hun laatste vraag, ja, waarom wil je per se in het VU ziekenhuis? Zeg ik, nou, in het VU hebben ze mijn eierstok eruit gehaald. En nu ben ik weer terug bij het VU, want nu moeten ze mij helpen zwanger worden gewoon. Mm-hmm. En toen zei die arts, ja, maar jij had een verwaarloosde geslachtsziekte. En ze keek me zo aan en ze zag meteen dat ik daar helemaal niets van wist. Oh, wauw. Ja. Hoe reageer jij dan op zo'n moment? Want je hoort dan voor het eerst, ja, jij hebt een geslachtsziekte. Kwaad. Ja. Ja, ik had echt, ja, er viel een stilte, maar zoveelzeggende stilte. Toen dacht ik, oh, en ik begrijp niet waarom mijn moeder het dan niet heeft gezegd. Ik begrijp niet dat ze de politie niet heeft gebeld om mee te beginnen. Mm-hmm. Sowieso. Maar ja, dat hoor ik dan. En toen was ik 36, hoorde ik het. Ja, en dat hoorde je dus op je 36e? Om welke SOA ging dit? Als ik vraag mag? Dat weet ik niet. Oh, dat weet je nog steeds niet? Nee, het zal wel gewoon een reus zijn geweest. Mm-hmm, mm-hmm. En ja, zit of zo, want ja, daar kom je niet vanaf. Heb jij ooit gehoord waarom je klachten niet serieus zijn genomen? In het begin? Nee. Nee. Mijn moeder had een hele drukke baan. Haar huisarts. Wij hadden die huisarts omdat mijn stiefvader toerde ook in Europa. En dan wilde hij altijd wat pillen kunnen krijgen. Of een slaappil, of een upper, of een downer. Dus mijn moeder had die huisarts. Want die was een groot fan van mijn vader. Dus die gaf alles mee. Dus zo'n goede huisarts was hij dus niet. Nee. Ja, dat dus. Maar ja, en nou ja, ik ging wel meteen naar de dokter. Maar ja, niemand valideerde mijn klachten. Ja, nee, dit, dat. Op een gegeven moment liep ik helemaal krom. Ja, nou ja. Ja. Ik heb eerst week in het vuur gelegen en toen pas wisten ze wat het was. Ja. En hoe is het vanaf daar dan verder gegaan? Want dan hoor je dus dan pas dat het om een geslachtsziekte gaat. Hoe is het vanaf dan verder gegaan? Ik rijd met mijn vriend weer weg van het ziekenhuis. Ik zei, nou ja, dat is toch niet te geloven. Mm. Maar dat. Ik bedoel, ik ben gewoon vrolijk verder gegaan met mijn leven. Ja. En ik wist het daarvoor niet. En nu weet ik precies wat het was. Is dat een opluchting, dat je het nu wel weet? Nou, ik was nooit. Ik had de vraag nooit. Snap je? Mm-hmm. Maar ja, het is goed dat ik het nu weet. Want weet je, met ieder jaar komen er meer dingen dat je je beseft. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. En ik vind het ook zo opvallend dat je eigenlijk zegt, ik ben zo snel mogelijk weer vrolijk verder gegaan met mijn leven. Hoe makkelijk is dat na zo'n bericht? Heb je nu over toen ik 36 was? Ja, ja. Niks. Gewoon door met leven. Geen tijd voor om te blijven stilstaan en iets. Nee. Ik wil nog steeds heel graag een kind. En dat. Ja. En dat kind heb je uiteindelijk gekregen, hè? Ja, nou en of. Nou en of, zeg je. Ja. Daar ben je heel trots op, begrijp ik. Ja, ik ben heel trots op haar. Ja. En hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Via IVF, neem ik aan. Via IVF. Ja. Ja. Ja. Dus die droom heb jij nooit willen opgeven, ondanks je SOA? Nee. Je moet door met het leven. Hm. Je leeft het nu. Niet gisteren, niet morgen, maar nu. Dus no problem. No problem. Wat zou jij graag jonge vrouwen van nu willen meegeven die misschien in een soort gelijke situatie zitten, dat ze helemaal niet weten met wat voor verhaal ze te dealen hebben? Ja, dat zou ik ze willen meegeven. Twee keer naar je dokter en die weet nog steeds niet naar een andere dokter. Maar blijf het uitzoeken, hoor ik. Nou, het lijkt me wel, hè. Ja. Anders moet straks iedereen iets doen. Ja, nee, dat lijkt me inderdaad niet helemaal de bedoeling. Lillian, ik wil je heel erg bedanken dat jij je verhaal met ons wilde delen. Dank je wel. De nacht van BNN VARA. Will you love me forever? Will let me sleep all. ook een ideetje voor je top 2000 lijstje misschien dit jaar. Paradise bij de Dashboard Light. Maar regisseur Tim gaat hem sowieso erop zetten, begreep ik al. Hij zit te knikken nu, inderdaad. In tegenstelling tot andere landen is de geslachtsverhouding tussen man en vrouw bijna gelijk in Nederland. Ongeveer 50% dus. Waarom is dat zo en hoe heeft de natuur dat geregeld? Bij Alledaagse Vragen zochten we het uit. Ik zat laatst op het terras en ik zat om me heen te kijken. En het viel me eigenlijk op dat ik evenveel vrouwen als mannen zag. En toen ben ik eens gaan googlen en het blijkt dus dat er daadwerkelijk evenveel mannen als vrouwen in Nederland zijn. Ik vroeg me af, hoe kan dat? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. Met Aaron de Jong en Ilan Hoekstra. Michiel uit Vianen, dankjewel voor je vraag. Aaron, jij woont in Utrecht. Klopt. Ik heb even uitgezocht. Daar is 51% vrouw en 49% man. Is jou dat wel eens opgevallen daar? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee? Vind ik ook niet zo'n groot verschil. Dat is 2%. Klopt. Qua studenten tussen de 20 en 30 is het flink wat meer vrouwen, schijnt. Ah. Is dat je wel eens opgevallen? Ik ben net die studentfase ontgroeid, dus ik begeef me niet meer echt in die kringen. Oké, nou goed. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er op 1 januari 2022... precies 99 mannen op elke 100 Nederlandse vrouwen zijn. Wel blijkt dat er op jongere leeftijd iets wat meer mannen zijn en dat op hogere leeftijd er wat meer vrouwen zijn. Die overleven het gewoon wat langer. Ja, vrouwen leven ook langer, toch? Precies, gezondere mensen. Minder dom ook. Ook dat. Nou, tenminste, het is echt weer een mannenaflevering. Ja, maar als je... Sorry, ik zeg dat eventjes omdat... afgelopen weekend keek ik naar die veel video's... en het is gewoon, als je statistisch kijkt... is het gewoon merendeel in die video's zijn gewoon mannen die domme shit doen. Ja. Maar dat betekent dat 99 op 100 bijna perfect is. 50-50. En dat is eigenlijk best wel raar... en knap dat de natuur dat zo geregeld heeft. En daarbij gezegd hebbende zeggen we voor deze aflevering nadrukkelijk geslacht. Want bij sommige mensen is er een verschil tussen geslacht en gender. Maar in deze aflevering hebben we het even puur over het menselijke geslacht. Want om deze vraag te beantwoorden moeten we de kant op van de biologie en de genetica. En binnen dat vak spreekt men simpel gezegd over man en vrouw. Oftewel het X- en het Y-chromosoom. Ken je die biologieles nog, Aaron? Oeh, dat is wel heel lang geleden voor X- mij. X- en Y-chromosoom. Nee? Beetje weggezakt. Nou, ik zal hem in twee zinnen even voor je herhalen. Je moeder heeft twee X'en als chromosomen en je vader heeft het XY-chromosoom. En de kans dat je dus een X of een Y krijgt als tweede chromosoom, die is dus 50%. Oké. Volg je het? Ik volg het. Ja? Je kan zo docent worden. Nou, en dan zou je zeggen, ja, maar het is een kans van 50%. Dus niet precies 50-50 dat het uiteindelijk zo ook daadwerkelijk gebeurt. Nou, dat is dus wel het geval, blijkt. En dat heeft allemaal met bepaalde wetten en principes binnen de genetica te maken. Manon de Visser die heeft mij dat geleerd. Zij is bioloog bij de Universiteit Leiden en naturalis. In de biologie heb je het principe van Fisher. Daar kun je op googlen. Dus die legt gewoon uit van nou ja, die 1 op 1, die 50-50... dat is eigenlijk de beste balans. En het schommelt daar altijd een beetje omheen. En dan heb je ook nog Gregor Mendel. Dat was een man uit een klooster. Die ging plantjes selecteren en dergelijke. En op basis van kenmerken van die plantjes ging hij dan ook uitrekenen van nou, hoe vaak wordt een bepaald kenmerk nou overgeërfd. En die wetten van Mendel, zoals dat heet, dus de regeltjes die hij toen al heeft geobserveerd in planten, die gelden ook gewoon voor ons. Dus dat heeft daar dus alles mee te maken van je hebt gewoon een 50% kans om iets te krijgen van constant die twee kopieën die je dan hebt van vader en van de moeder. Dus de natuur voert precies die 50% kans uit. Wel kan het zo zijn dat er op een gegeven moment meer vrouwen dan mannen ontstaan. Maar op den duur zal zich dat weer uitbalanceren. Als het zo is dat er bijvoorbeeld minder mannen zijn op den duur dan vrouwen, dan zijn die mannen eigenlijk in het voordeel. Want die hebben meer vrouwen om mee te paren, om het maar zo te zeggen. En voor de natuurlijke selectie betekent dat dus dat mannen in het voordeel zijn. En dat die ook dat dus zou leiden tot een toename in mannen. Tot op het punt dat natuurlijk overschiet. Dus dat je op den duur meer mannen hebt dan vrouwen. Ja, dan zijn de vrouwen weer in het voordeel. Dus daarom schommelt dat eigenlijk altijd rondom die 1 op 1. En in Nederland dan 99 op 100. Dat is dus bijna gewoon 50-50. Bijna perfect. Alledaagse vragen. Ja, in Nederland zijn wij dus perfect. Zou je niet vaak zeggen, hè, over Nederland. Maar helaas is dat dus niet overal ter wereld. Zo ligt de grootste disbalans tussen man en vrouw in bijvoorbeeld Hongkong, Curaçao en Nepal. Daar heb je volgens de Verenigde Naties 85 mannen op de 100 vrouwen. En in een land als Nepal schijnt dat verschil steeds minder te worden, aangezien daar de bevolking daar als een malle aan het groeien is en dus de natuur langzamerhand het verschil weer recht weet te trekken. Dat is vet. En waar wonen de meeste mannen? Qatar. Daar heb je op de 100 vrouwen 299 mannen. Dat is dus 1 op de 3. Hoe komt dat? Dat land kent ontiegelijk veel arbeidsmigranten die voornamelijk in de bouw werken. En dat zijn grotendeels mannen die bijvoorbeeld de stadions voor het WK aan het bouwen zijn. We weten allemaal wat daar is gebeurd. Dus, Michiel, waarom zijn er precies 99 mannen op elke 100 vrouwen in Nederland? Nou, dat heeft allemaal te maken met onze X- en Y-chromosoom. De wetten van Mendel en de principes van Fisher. Zo zegt Fisher dat als de 50-50-balans er niet is, dat de natuur er in de loop der tijd wel voor zal zorgen dat dat opgelost wordt. Nepal is daar bijvoorbeeld het levende bewijs van. En in Nederland is het nu eenmaal zo geregeld dat we bijna precies uitgebalanceerd zijn. Heerlijk. Een perfect land, wat dat betreft. Heb jij ook een vraag? DM ons op Instagram, @alledaagsevragen. Of stuur een mail naar alledaagsevragen@radio1.nl. En wij zoeken het voor je uit. En Aaron, hoeveel sterren voor je deze aflevering waard? Nou, minimaal 5. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Come join the fun, it's a merry Avicii met All Night Long op NPO Radio 1. En we gaan inderdaad nog eventjes door deze nacht. De nacht van BNN Vara. Met het beste van NPO Radio 1. In de podcast Anne Plus hoor je intieme, dromerige en gevoelige gesprekken met queer schrijvers. Hannah Barefoots, Esther Duisker, Piet Woe, Nina Polak en Gijs van der Zander spreken over liefde, vriendschap en volwassen worden. In deze eerste aflevering die ik nu voor je ga draaien hoor je toneelschrijver Esther Duisker. Zij stond op het punt om te trouwen met haar vriendin wanneer ze opeens beseft dat ze daar nog helemaal niet klaar voor is. En daarom worstelt ze keer op keer met de vraag: hoe verlies ik me niet in een ander? Luister naar Anne plus Esther. En op een gegeven moment waren we daar dus zo mee bezig en ik werd gewoon zo bewust van het feit van keuzes maken. En toen dacht ik van, wat is dit voor een situatie? Hoe komt het dat ik in dit gesprek verzeild ben geraakt? Welke keuzes heb ik gemaakt? En dat overviel me eigenlijk. Hoi, mijn naam is Anne en dit is mijn podcast, waarin ik met jonge schrijvers spreek over liefde, identiteit en, volwassen worden. Want ja, wat is er nou fijner dan af en toe even afkijken hoe een ander het doet? Ik ben bij Esther Duisker thuis. Esther schrijft toneelstukken en films. Ze woont in Amsterdam, de stad waar ze ook is geboren. Eigenlijk Amstelveen ziekenhuis, maar we woonden aan het Stadionplein, hier in Amsterdam-Zuid. We zitten in haar woonkamer. Er is veel kleur en er brandt een kaarsje. Esther woont groot voor Amsterdamse begrippen. Maar die ruimte die was er niet altijd. Ze groeide namelijk op met twee jongere zusjes in een, toch wel krap appartementje. En toen werd dat appartement te klein. Dus verhuisden we naar de polder. Toen verhuisden we naar West-Friesland. En daar valt Esther best wel op. We waren een van de eerste donkere mensen daar in dat dorp. Ik weet niet per se of het een happening was, maar het voelde wel apart. Ook al was ik jong. De jonge Esther is een vrolijk meisje. Maar ze laat haar gevoelens niet gauw zien. Ik denk dat het ook te maken had met dat ik toch wel een soort van aandachttekort had of zo. Want mijn ouders waren forensen. Die bewoonden dus daar in dat dorp. En die gingen iedere dag 's ochtends met de trein naar Amsterdam om te werken. Ik was te oud voor een oppas, maar mijn zusjes hadden die dan wel. En ik was gewoon dan lekker aan het blowen op school. En dan kwam ik thuis en dan was ik stoned. En dan keek ik de hele dag Cartoon Network met chips. Ja, echt dom eigenlijk. Maar goed, dat was gewoon zo. En niemand had dat door of niemand zei daar iets van. Dus, en misschien vond ik dat ergens ook wel erg. Weet ik niet of dat in ieder geval niet bewust. Dus ik denk dat ik in die jaren echt de ruimte heb gekregen om echt een binnenwereld voor mezelf te creëren. En dus ook een binnenwereld vol gedachten en gevoelens die ik niet per se geuit. Een binnenwereld helemaal afgesloten van anderen. Maar die binnenwereld wordt flink verstoord als de moeder van Esther ziek wordt. Nou, de eerste keer dat ze ziek werd, dat was in 1998. Toen had ze borstkanker. En ik weet nog dat ze gewoon op de wc zat in de badkamer boven. En ze vertelde het gewoon echt droog. En toen zei ze ook van, maar is niks aan de hand en komt gewoon goed en zo. En toen had ik ook zoiets van, dat geloof ik wel eigenlijk, dat het goed komt. En dat het niet meer goed zal komen, beseft ze voor het eerst pas 5 jaar later. Toen mijn moeder niet meer zelf kon drinken. En we dus, het was toen echt een hele warme zomer in 2003. Bijzonder warm. Ook wel een hele mooie zomer, vond ik eigenlijk. En ze moest dus, drinken, maar gewoon door een stukje ijsblokje dat we in haar mond moesten leggen. Toen dacht ik wel van, Ik stond toen met mijn zusjes buiten in de tuin. We hadden hele mooie hoge coniferen en daar stonden we onder. En het waaide best wel hard. alsof er een storm zou komen. De lucht was ook echt groenig. De kleur van de lucht was groenig. En toen zei ik tegen mijn zusjes, en dat weet ik nog, en zij weten dat ook nog, en dat vonden ze tot op de dag van vandaag niet leuk, dat ik toen zei van, dit is echt een perfecte avond om dood te gaan, zei ik. Volgens mij hebben meerdere mensen dat gevoeld, want die avond was mijn vader er ook en de oudste zus van mijn vader was en die zeiden op een gegeven moment toen wij naar bed gingen van, ga eventjes afscheid nemen van mama en zo. En toen hebben we ook echt bij haar bed gezeten en ja, heeft iedereen voor zich denk ik wat dingen verluisterd en gezegd. En een van de dingen die ik zei was dat ze in alle rust konden gaan en dat ik voor Lauren en Sosja, mijn zusjes, zou zorgen of op ze zou letten in ieder geval. Wat ik ook echt heel serieus neem nog steeds. En het enige wat mijn moeder toen deed was een beetje mager glimlachen. En ik weet dus bijvoorbeeld nou niet of ze dacht van, ja meid, ik weet niet wat je lult, ik vind het lief, maar dit is gewoon een kutsituatie, want ze kon ook niet meer praten. Of dat ze, ja, ik weet het eigenlijk niet echt. Maar die avond, of die namiddag, toen het dus zo begon te stormen, toen dacht ik wel van, ik denk dat het wel voorbij is. Toen pas kwam de realisatie voor mij echt. Daarvoor had mijn moeder zelf het geloof en dat ze zou blijven leven. En ja, dus wij ook, denk ik. Of ik in ieder geval. Esther is pas 18 als ze de moeder verliest. En dat is niet het enige wat er op dat moment speelt. Ja, het was een beetje een ingewikkelde situatie op dat moment. Want mijn vader, die toen mijn moeder ziek werd, had mijn vader een andere vriendin. Die had hij ontmoet op het werk en daar was hij verliefd op geworden. En daar koos hij dus ook voor haar. En ja, als ik erop terugkijk, denk ik ook dat er daar gewoon een kluwe aan emoties een beetje is ontstaan. Dat alles ook een beetje door elkaar is gegaan. Dat ben ik ook wel later bij de psycholoog, omschreef zij dat als een bolletje wol, zeg maar. Waarin dus allerlei verschillende emoties, ook zo van, als je 18 bent, 17, 18 bent, dan wil je ook je misschien juist wel losmaken van je ouders. Tegelijkertijd waren ze nu zelf aan het weggaan, allebei op een eigen manier. En daar vind je dan natuurlijk wat van. Maar tegelijkertijd liggen je ouders ook in scheiding en is je moeder ziek. Dus heb je ze misschien ook meer dan ooit ook gewoon nodig, puur omdat het je ouders zijn en je even klein en kind wil zijn. Dat je getroost wil worden, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat daar wel een deel van hoe om te gaan met gevoel of het delen van gevoel een beetje is afgestompt klinkt heel zwaar. Dat is niet het goede woord. Nou. Na het overlijden van haar moeder gaat ze even bij een tante wonen in Gouda. En uiteindelijk is ze oud genoeg om op kamers te gaan. En dat doet ze hier in Amsterdam. Maar toen voelde ik me eigenlijk pas echt verloren. Oh, sorry. Dat ik voelde van, dit is het gewoon. Ik ben hier niet blij mee. En volgens mij is er iets anders voor mij. Alleen, ik weet gewoon niet wat, weet je wel zo. Niet onrustig, maar ja, herkenbaar. Maar ondanks dat maakt Esther veel stappen. Ze werkt in de Schouwburg, maakt veel nieuwe vrienden en gaat veel uit. Toen begon daar iets van losbandigheid en losbollerigheid, als dat een woord is. Esther vertelt dat vriendinnen tegen haar zeggen dat ze afwezig is. Ze leeft teruggetrokken in haar eigen bubbel. Maar op een bepaalde manier is er wel ruimte voor sociale contacten. Oh mijn god. Oh, nou, liefde heb ik niet echt te ervaren. Lust wel. Denk ik dat het lust was. En dan ging er wel eens iemand mee naar huis. En dat waren dan voornamelijk mannen. Eigenlijk altijd wel mannen. En halverwege zo'n nacht dacht ik eigenlijk van, wat zijn we aan het doen? Of wat doe je hier? Gadver. Dat is echt zo'n fase waarin ik... Het was allemaal wel leuk of zoiets. En ik deed wel mee. Maar het gemak waarmee ik, zeg maar, met mijn lijf liep te leuren... vind ik wel iets zeggen over wat ik ergens, denk ik, toch voelde. En wat niet naar buiten kwam. Of iets wat ik niet, juist niet wilde voelen. Te midden van die losbollerigheid komt het idee in Esthers hoofd op dat ze misschien wel wil schrijven. En als ze van een schrijfopleiding in Utrecht hoort, voelt het meteen goed. Maar eenmaal begonnen blijkt het nog best wel pittig. Ja, ik kwam dus op die school in Utrecht terecht. En eigenlijk had ik al heel snel zoiets van, oké, dit is wel heel interessant. Maar ik begrijp er geen reet van. Ik moest een keer vertellen over situaties die we dan in het dagelijks leven meemaakten of hadden gezien. En dat ik toen op een gegeven moment iets uitlegde en dat ik toen zei... En toen had ik echt zo'n gevoel van... En voor mij was dat heel logisch. Maar toen zei die docent dus, ja, en wat is dan precies? Dus ik moest heel erg woorden geven aan gevoelens. En dat, daar ben ik uiteindelijk wel een meerwaarde in gaan zien. Maar dat was wel een confrontatie met hoe ik dus niet... mijn gevoel in taal omzet. Tijdens de opleiding leert Esther ook iemand kennen. Ik kreeg een relatie met een meisje en ik ging ook bij haar wonen. Ze had een eigen huis. En het was best wel een getroubleerd persoon. Haar moeder was ook overleden en daar had ze toch wel heel moeilijk mee, een ingewikkelde relatie met haar vader. Dus dat nam gewoon best wel veel van ons leven en van onze relatie in beslag. Esther gaat er helemaal in op. En door te focussen op die ander hoeft ze in elk geval even niet met zichzelf te dealen. Oké, ik ga je helpen en dit kunnen we aan of dit kan ik aan. Maar daarin vergat ik toch wel een beetje mezelf. En die neiging die heb ik wel als ik in situaties verkeer om toch een beetje naar de ander toe te buigen of naar de situatie toe te buigen veel meer dan wat wil ik of wat voel ik. Dat verdwijnt gewoon een beetje. En ik denk dat die relatie onder andere daarom dat die daar uiteindelijk ook wel op stuk is gelopen. Esther spreekt met zichzelf af dat dit niet meer gaat gebeuren. En dat gaat goed. Ze gaat veel uit, ze schrijft en ze straalt. Voorlopig echt geen relatie. Gewoon even alleen zijn. Maar ja, natuurlijk komt er dan weer een leuke vrouw op je pad. Ja, ik vond het leuk dat ze heel vrij en dartelend was. De eerste keer dat ik haar zag was in Café Prik... Toen kwam zij binnen met een groep met een horde voetbalmeisjes. Die kwamen blijkbaar net van een of andere wedstrijd of zoiets af. En ik weet nog dat zij met twee biertjes door die tent liep. Ze waren allebei voor haar. En toen ging ze proosten met iemand anders. Zo met die biertjes zo tussen hun borsten. En ze was zo en zo aan het lachen heel de tijd. En ik dacht van, wat een vrolijke, blije verschijning. Oh jee, een vrolijke, blije verschijning. Maar goed, Esther gaat het natuurlijk rustig aandoen. Ja, het ging wel snel in die zin, want zij had toen eventjes geen huis. Ze moest uit dat huis waar ze was, dus toen kwam ze bij mij. Maar ik woonde met iemand samen, of bij iemand eigenlijk in huis. Dus toen zij een eigen huis kreeg, toen ging ik al heel gauw weer daarheen. En ja, toen opeens woonden we samen en toen opeens... ging zij een huis kopen en deed ik mee. En ja. En op reis in New York gebeurt er iets onverwachts. Terwijl ze lekker op het dakterras zitten, gedraagt haar vriendin zich opeens gek. Oké, dus zij ging eventjes weer terug naar beneden. Toen kwam ze terug en toen zei ze, ja, loop even mee, ik heb wat voor je. Dus ik liep mee op het dak, toen ging ze door haar knieën. En ik ging ook door mijn knieën, want ik dacht, we gaan wat doen. Toen zei ze van, nee, je moet staan. Toen dacht ik, oh mijn god. Toen zei ze, geef me je hand. Toen dacht ik, oh mijn god. En toen gaf ik mijn hand. vroeg ze dus, ja, wil je met me trouwen? Of wil je met me verloven, zei ze volgens mij. Ik had daar gewoon nog niet over nagedacht. Dus mijn eerste reactie was ook, ik denk het. Toen zei ze, ik denk het. Wil je nou met me trouwen, ja of nee? En toen zei ik, ja. Met één ja-woord verandert een kabbelende relatie in bloedserieuze toekomstplannen. En dan daalt er bij Esther langzaamaan een besef binnen. Wil ik dit eigenlijk wel? Ja, het was niet per se zozeer een ochtend waarop ik wakker werd. Maar we waren echt in gesprek. Het ging over kinderen krijgen en hoe we dat dan zouden gaan doen. Want ja, goed, twee vrouwen, zijn verschillende opties mogelijk. Haar moeder zat erbij en ik was heel erg aan het verdedigen dat ik vond dat ik het gevoel moest hebben dat ik er klaar voor was. Het gevoel moest hebben dat ik er klaar voor was, dat ik een kind op deze wereld zou zetten, dat ik op zou gaan voeden. Maar het ging dus ook heel erg over een keuze maken voor een wezentje dat er niet is. En op een gegeven moment waren we daar dus zo mee bezig en ik werd gewoon zo bewust van het feit van keuzes maken. En toen dacht ik van, wat is dit voor een situatie? Hoe komt het dat ik in dit gesprek verzeild ben geraakt? Welke keuzes heb ik gemaakt? En dat overviel me eigenlijk. En toen moest ik ook huilen, omdat ik me realiseerde van, ik heb niet goed naar mezelf geluisterd eigenlijk. Ik ben opeens in deze situatie. Maar waar was ik? Maar wie ben ik dan als ik nu deze ring om mijn vinger heb en we praten over kinderen en ik voel dat ik het niet wil? Ik kon toen niet zeggen van, oh, ik moet hier weg of zoiets. Maar ik weet wel dat kort daarop dat ik zei van, ik denk dat ik eventjes een weekje of twee weken op mezelf moet zijn. Dus toen ben ik in het huis van een vriendin gegaan. En eigenlijk na die eerste week voelde ik al een enorme vrijheid. Omdat er een soort lucht ontstond waarin ik dus na kon denken en dat mijn gevoel er kon zijn en dat ik daar dat ik dat gevoel concreet kon maken. En het enige wat het echt schreeuwde was, je hebt tijd voor jezelf nodig. Ja, dat was wel heel verdrietig. Dat was moeilijk. En ook wel verdrietig. Juist omdat je over zulke grootse toekomstdingen praat die heel erg gaan over samen de liefde en samen het leven willen delen. Esther trekt uit huis. Weg van haar ex. Van verwachtingen en dromen voor de toekomst. En dat voelt alsof ze helemaal opnieuw moet beginnen. Er zijn alleen maar soort gruzelementen, zeg maar. Het fundament wat je had gemaakt, dat klopt dan niet meer helemaal, dus dat is gewoon kapotgeslagen. En dan moet je uit al die brokstukken eerst loop je eroverheen en vervolgens moet je dan gaan kijken van wat is bruikbaar en wat niet, want hoe ga ik opnieuw bouwen? En dat is, volgens mij ben ik daar nog steeds mee bezig. Ja, dat is heftig. Wakker worden met een gevoel van totale desoriëntatie. Dus toen begon er een soort periode van hoe zou ik het dus noemen? Herontdekking, denk ik, of gewoon. Dus dat was best wel zwaar. Omdat ik toch ook wel heel veel alleen wilde zijn en mensen om me heen zich dan ook wel zorgen om mij gingen maken. Maar ik dacht ook van, nee, ik heb dit gewoon nodig. En uiteindelijk ging ik toen, ja, voor een soort residentie ging ik toen naar Frankrijk om te schrijven. En dat was bij een vrouw die zelf ook schreef. En zeg maar, die dagen bestonden uit, we staan op, we ontbijten samen, dan gaan we allebei schrijven, dan lunchen we samen, gaan we weer schrijven en dan 's avonds eten we. En op een gegeven moment zat ik in de tuin daar zo, ik was een boek aan het lezen en het was een beetje aan het regenen. Ik was aan het lezen en op een gegeven moment zag ik een naaktslak. Die was gewoon lekker aan het kruipen over een soort steen. En hij ging eerst een beetje zo over die helling van die steen en toen toch maar weer niet, ging hij weer terug. En ik zat naar dat beest te kijken en toen dacht ik opeens van, dit ben ik gewoon. Ik ben gewoon die naakslak. Kijk hoe fucking kwetsbaar dit beest eigenlijk is. Ik bedoel, iedere vogel die wil, kan hem zo opeten eigenlijk. Hij heeft niet eens een huisje. Hij is gewoon, maar hij is wel op zijn eigen tempo in al zijn kwetsbaarheid aan het ontdekken of aan het leven eigenlijk. En toen dacht ik van, zo voel, dit is wel hoe ik het wil. Ik ben fucking kwetsbaar. En daar ging ik een beetje meer over nadenken van, ja, oké, maar als een slak dan een huisje heeft en hij zit erin, dan komt hij niet vooruit. Dus het is niet erg om in je cocon te verdwijnen. Soms heb je dat misschien ook gewoon even nodig. En het is ook goed om je huisje te hebben. Maar als je vooruit wil, dan moet je daaruit. En dan draag je dat huis dan misschien wel met je mee of zo. Dus dat heeft me best wel veel, ja, houvast gegeven eigenlijk. Ja. Met nieuwe kracht komt ze terug uit Frankrijk. Die ben ik wel vorig jaar denk ik een beetje verloren toen het werk opeens weer heel veel van mij begon te vragen. En ik dus merkte dat ik te veel bezig was met wat een ander van me vroeg. Want ja, je hebt gewoon opdrachtgevers. En je schrijft voor hen, je schrijft voor een publiek, je schrijft voor een regisseur. En ik doe het en het komt wel uit mij, maar het was niet per se ik. En toen dacht ik van, volgens mij wil ik even niet meer werken. Volgens mij is dat ik waar ik aan het werk ben voor nu eventjes genoeg. En Esther maakt er werk van. Voorlopig even niemand die haar route bepaalt. Dicht bij zichzelf blijven, geen opdrachtgevers, geen vrouwen. Toch, Esther? Ja, en toen ontmoette ik Luca dus. Oh mijn god, waarom gaat dit altijd zo? En ik ken Luca wel al 10 jaar hadden we elkaar ontmoet op Oerol. Maar toen was, ja, toen vonden we elkaar gewoon aardig. En na 10 jaar begonnen we dus weer een keer op social media met elkaar te praten. Naar aanleiding van een foto die ik zag van een woonboot met een heel mooi uitzicht over het water. En toen spraken we af en toen dacht ik, oh ja, kut, zo leuk was het dus eigenlijk. En ja, toen ging het toch wel snel. Waardoor ik het nu misschien ook soms in de relatie wel degelijk moeilijk vind. Omdat ik dus wel heel dicht bij mezelf wil blijven. En dus ook naar haar wil uitspreken wat ik voel. Maar ja, ik weer met mijn controle en mijn bewustzijn van wie ik ben. Ja, dit is gewoon nu de fase waar ik in zit. En dat is dus blijkbaar onderdeel van mijn zijn nu. En mijn ontwikkeling nu. En ja, als ik met haar wil zijn en zij met mij nu, dan is dit waar we nu, ja, dan is dit waar we nu gewoon in zitten. Nu. Sinds ze even is gestopt met werken, heeft ze een heel nieuw talent ontdekt. Echt, echt een heel groot talent. Echt heel veel talent. Talent. 5, 6, 7, 8. Ah! Kutjongen. Dit is gewoon gepiel. Ik schaam me. Dit doe ik dus meestal in mijn eentje, hè? Het is zo van, wat zit dat meisje nou te pielen? Ik ben gewoon nog aan het pielen. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. And I know. sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime. Bill Withers op NPO Radio 1. We hebben deze nacht veel gehoord en veel besproken. Het is nu bijna 5 uur en dat betekent dat de ochtend officieel is begonnen. De nacht van Bien en Vara is voorbij. En de podcast van het uurgesprek is natuurlijk terug te vinden in je favoriete podcast-app. Maar eerst is het zometeen natuurlijk tijd voor vroeg op deze zender. Stefan, hele goedemorgen. Goedemorgen. Hele goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over het Caribisch Nederland. Dat is weer iets anders dan het Caribisch deel van ons koninkrijk. Caribisch Nederland, dat zijn... Ruben. Aruba, Bonaire, Curaçao? Nee, helaas niet. Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Dat zijn drie gemeenten in ons koninkrijk eigenlijk weer. En daar gaan we het over hebben. Hoe gaat de welvaart daar? Mijn gast John Sampson, coördinator van het Caribisch Netwerk van de NTR, is er net geweest en kan ons helemaal bijpraten over de situatie daar. Heb je daar vragen over? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. Volgende week sta ik weer voor je klaar om dezelfde tijd. Maar nu eerst vroeg na het NOS-journaal van 5 uur. Ik hoop dat je hem zou afmaken, Stefan Jonger. NPO Radio 1. 5 uur.